NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij rellen in een voorstad van Parijs zijn tenminste 9 mensen opgepakt. Tientallen jongeren vielen een politiebureau aan met vuurwerk en molotovcocktails. De politie zou met opzet een scooterrijder hebben doodgereden, al spreekt de Franse politie deze beschuldiging tegen. Bij een politieactie in Charleroi in België is een agent omgekomen, meldt de omroep VRT. Een huiszoeking zou zijn uitgelopen op een schietpartij. Een andere politieagent raakte zwaar gewond. Bij de Israëlische aanval op het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza van afgelopen nacht is een onbekend aantal mensen gedood of gewond geraakt. 80 mensen werden opgepakt, meldt Israël. Volgens het Israëlische leger had Hamas een commandocentrum in het ziekenhuis. En de Russische president Poetin staat open voor een staakt het vuren in Oekraïne tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Dat zei hij in zijn toespraak na de herverkiezing. De Franse president Macron zei eerder dat hij Poetin zou vragen om zo'n gevechtspauze. Het weer, eerst veel bewolking en kans op een bui. Later vanuit het westen droog en wat zon bij 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen nog een enkele bui, wat zon en opnieuw maximaal 15 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is voorbij. Er staat nog wel file bij Amsterdam door een ongeluk op de A10 Oost richting Zaanstad. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en de Zeeburgertunnel 4 kilometer met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid en West, de route via de Koentunnel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. Goedemorgen, van harte welkom. Spraakmaker vandaag is Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Even wat cijfers die, als u zich die tot u laat doordringen, zeer zorgelijk zijn. De 20 rijkste procent van Nederland leeft 24 jaar langer in goede gezondheid dan de rest van Nederland. En daar probeert u wat aan te doen, meneer Kuipers. Ja, wel dat de rest de rijkste 20 inhaalt. Hoe en wat, dat bespreken we zo. Voor het mediaforum alvast, u hoort hem al, Arno Kantelberg, goedemorgen. Ik hoop dat ik tot die 20% hoor. Ik krijg er ineens 24 jaar bij. Hoofdredacteur van Mot, van harte welkom. Veel media-aandacht was er voor de verkiezingen in Rusland afgelopen weekend, waarbij vooral werd benadrukt dat het geen vrije verkiezingen waren. De Russische president Poetin heeft na zijn winst bij de onvrije verkiezingen het land een verenigde familie genoemd. Het waren onvrije presidentsverkiezingen. En we beginnen in Stand.nl met een hardnekkig fenomeen dat meer aandacht verdient. Ruim een derde van de Nederlanders met wortels in Oost-Azië en Zuidoost-Azië heeft het afgelopen jaar discriminatie ervaren. Bij Chinese Nederlanders ligt dat percentage zelfs op 52%. Daarom de stelling: discriminatie van Aziatische Nederlanders verdient een serieuze aanpak. Deel uw ervaring. 0800 1101. Play het oog of ga terug naar je eigen land. Hondeneter en sambal bij. China of Nihao. En die discriminatie komt vooral voor op het werk of in de klas. Tot aan kanker corona. Dus ik ben hier geboren en getogen. En toch vanaf kleins af aan heb ik discriminatie ervaren. Als kleine, ik hou van Holland held. Daar is hij, Marie Tjong. Yeah. Which number are you singing? Number 39 with rice? Dan denk ik, dan gaat het gewoon in mijn hoofd door van, wat heb ik ooit jou aangedaan? Wat hebben mijn mensen jou aangedaan? Zeggen van, ja, maar het is toch maar een grapje. Educatie, gewoon aanleren dat dit niet grappig is. Denk gewoon even beter na. Spraakmaker Jasper Kuipers van Dokters van de Wereld. Geen Aziatische roots, denk ik. Nee. U moest wel denken aan uw jeugd toen u deze stelling hoorde. Ja, ik had een Vietnamese vriendje op de basisschool in de klas, en die trakteerde dan op loempia's. En daar gingen we dan mee gooien. En dat vonden we dan heel grappig. En ja, ik schaam me kapot. Ja, inderdaad, denk je. Ja, en dat, maar dat, als, nou ja, kinderen zijn natuurlijk vreed, maar ik denk ook wel in die tijd. En ik hoorde in het journaal, discriminatie van Aziatische Nederlanders neemt toe. Ik vraag me af of het toeneemt. Ik vraag het niet of het gewoon al heel lang verhuld er gewoon bestond. En dat het nu zichtbaarder is geworden. Zichtbaarder is, ja, ook door dit onderzoek. Ja, want dat was een vorm van discriminatie. Zo kijkt u daar nu op terug? Ja, nou, dat is natuurlijk altijd, dat denk ik wel. Ja, ik denk het wel. Ja, is het gewoon pest of is het, dat is natuurlijk altijd de vraag. Maar goed, het een sluit het ander niet uit, denk ik dan. Hè? Nee, want het wordt gezien als een soort, je maakt voor je gevoel een grapje, maar dat wordt natuurlijk aan de andere kant heel anders ervaren. Ja, en het grapje gaat dus ook echt wel over die loempia. En dus niet het stukje cake wat ik trakteer. Dus dat heeft dan wel echt met elkaar te maken voor mij. Ja. Ja, het is wat anders, dus dan ga je het ook anders behandelen. Arno, wat zijn jouw ervaringen? Nou, ja, natuurlijk de Ik dacht meteen, dit zijn niet de Indo's, niet de Indonesië, die worden niet gediscrimineerd. Dat is meteen mijn eerste reactie. Dit zijn Chinezen, Koreanen. Ik denk overigens dat heel Chinezen, Koreanen en heel veel mensen over één kam worden geschoren, hoor. Dat vrees ik zo'n beetje. Dat blijkt ook uit het onderzoek, hè? Heel veel mensen worden dan gezien als Chinees. Je bent meteen Chinees natuurlijk, ja. Maar er was tijdens corona was er in Amerika was dit een hot topic, omdat er nadat Trump destijds sprak over de Chinese disease, waren er ook heel veel geweldsincidenten, verbaal en fysiek, in Amerika naar Aziatische mensen. Dus ook Koreanen en Japanners en what have you. Daar is hier nu geen aanleiding voor. Dus of het nou uit de lucht komt vallen of dat het gewoon... Misschien doen we nu voor het eerst onderzoek. Ja, precies, dat is zo. Hè. Het schijnt dat bij onder andere bevolkingsgroepen al vaker discriminatie van Turken, Marokkanen, is al vaker onderzocht. Het is eigenlijk voor het eerst dat we nu een beeld hebben van discriminatie eigenlijk. Onder... Ja. Maar dat zegt natuurlijk ook wel iets over dat het natuurlijk nooit echt naar de oppervlakte is gekomen. Maar er zal toch wel onderzoek zijn naar Indonesië en Molukse mensen en discriminatie ook niet? Nee. Curieus. Nee, het is voor het eerst dat ze dit hebben onderzocht en dan blijkt het dus vrij fors te zijn. Alsof we die niet in staat stelden om gediscrimineerd te worden. Hoe bedoel je? Alsof die dus niet... dat hebben bij Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen hebben dat blijkbaar al wel altijd als optie gedacht. Mm-hmm. En blijkbaar niet bij Aziaten. Ja. Het komt nu naar boven. Het is nieuws van de dag. We gaan kijken wat u erover te zeggen heeft. Kelly Chen van Binsbergen, goedemorgen. Goedemorgen. Maker van de documentaire serie De Afhaal Chinees. Dat was de naam die je regelmatig naar je hoofd geslingerd kreeg toen je in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen kwam wonen als adoptiekind. Wat heeft het met jou gedaan? Ik heb dus... ik was ten eerste, als je een adoptieachtergrond hebt, dan heb je geen viering van je cultuur, maar eigenlijk alleen maar de nadelen ervan. Dus ik was niet de enige met een migratieachtergrond in mijn klas, in mijn middelbare school, in mijn dorp. Maar ook in mijn eigen gezin. Dus ik ben echt opgegroeid met het idee van, had ik maar blauwe ogen, had ik maar blond haar. Ik heb me denk ik echt heel erg geschaamd tot echt, denk ik, een paar jaar geleden voor mijn afkomst. En wat is er dan veranderd? Ik werd volwassener. Ik kwam meer in contact met de Chinese cultuur. Of meer van, zeg maar, meer Chinese Nederlanders. En ik begon mijn afkomst te vieren voor het eerst. Ja, want als we het hebben over discriminatie, wat maakte jij dan mee? Vooral buiten het gezin dan even nu? Ik ben gechingchangchongd. De periode dat ik opgroeide was SARS natuurlijk een ding. Dus daar werd ik heel regelmatig de SARS-schotel genoemd. Mensen vonden dat ik stonk omdat ik er Chinees uitzag. Op de middelbare school ben ik flink wat in elkaar getrapt. Maar het is niet alleen in Zeeland. Hè? Het is ook gewoon al toen ik naar Utrecht en Amsterdam verhuisde. Ik word hier denk ik nog steeds één keer per maand gemiddeld. Ik durf het in mijn agenda. Gechingchangchongd, gewoon als ik over straat loop en niks geks doe. Ja, en kan je die mensen aanspreken? Nou, ik draai me tegenwoordig wel om. Dat ik zeg, dat vind ik niet zo vriendelijk. Weet je, wat vind je hier nou echt zelf van? Ja. Wat is gechingchangchongd? Wat is dat? Nou ja, dan loop je over straat. En tegenwoordig heb ik wel oortjes in, want dan hoor ik het niet zo. Maar dan loop ik gewoon naar Centraal en dan draait iemand me om. Die zegt chingchangchong. Of nog erger, zeg maar kut Chinees, rot Chinees. Ah, ja. Mm. Ja. Ja, je noemde SARS al. Zojuist zei Arno ook van in coronatijd was het heftiger. Ik kan me ook herinneren dat we het toen ook wel eens over hebben gehad. Heb je toen ook gemerkt dat het toen meer speelde? Ja, het ging toen naar een paar keer per week. Hou je coronavirus bij je. Mensen die gingen echt met een boogje om me heen. Wat natuurlijk nergens opslaat. Want ik ben al heel lang niet naar China geweest. Ik ben ook wel eens de bus uitgezet. Maar dat was echt in de periode dat mensen wc-papier, zeg maar, gingen stelen. Ja, de hysterie op zijn hoogste was ongeveer. Ja. De stelling is, dit verdient een serieuze aanpak. Wat voor aanpak zou dat moeten zijn volgens jou? Nou, ten eerste moet het dus worden aangepakt. Want volgens mij was dit er altijd al. Maar hoe dan? Het is nu... Ten eerste moet Aziatische discriminatie als discriminatie worden gezien. En het is geen grapje. Bijvoorbeeld ook die carnavalskraker. Dat was destijds nog de discussie of het een grapje was of discriminatie. Maar wat was het ook alweer? Help me even. Die Lex nog wat carnavalskraker. Lex Uiting, ja. Lex Uiting, ja. Ja, dus dat was toen nog de discussie. Is het een grapje of is het een of een discriminatie? Maar het zat er natuurlijk al heel lang met meneer Chung, Uchi, et cetera. Een hele lijst kan ik wel opnoemen. Mm-hmm. Maar Aziatische discriminatie is geen grapje. En dat is het ook nooit geweest. Okay. Dankjewel, Kelly Chen van Binsbergen. Huiwei Pan is van de Pan Asian Collective. Is een organisatie die streeft naar een samenleving waarin mensen met Aziatische roots zichzelf herkennen. Goedemorgen. Goedemorgen. Een serieuze aanpak is nodig. Bent u het eens of oneens met die stelling? Absoluut. Niet alleen een serieuze aanpak. Het mag maar gewoon een tikje harder gaan. En wat zou er moeten gebeuren? We zijn... Er moeten meerdere dingen gebeuren. Het moet erkend worden, het moet gezien worden. Er moet ook ruimte gemaakt worden om verschillende verhalen te kunnen vertellen vanuit Aziatische perspectieven. Dus dat men ook zichzelf daarin kan herkennen, maar ook eigenlijk die verbinding kan vinden tussen wat het is, tussen al die diverse Aziatische culturen die we in Nederland rijk zijn. Ja, noem eens een voorbeeld van wat volgens u anders zou moeten. Wat anders zou moeten is dat... dat bijvoorbeeld men op arbeidsgebied ook kan zien dat er discriminatie is bij Aziaten. Dat zij niet dezelfde kansen krijgen. Of dat het, en dat geldt ook voor zorg. Het geldt ook voor eigenlijk alle vlakken. Het is niet alleen dat grapje. Nee. Wat heeft u er zelf van gemerkt, van discriminatie, omdat u van Aziatische komaf bent? Wat Kelly net zei natuurlijk, ook gewoon het natrappen. Dat is misschien het simpele. Maar ook gewoon in sessies zitten dat je nooit serieus wordt genomen. Ja, dat die vraag van wat is kwaliteit aan mij wordt gesteld. Terwijl ik denk van ja, moet ik nou een hele cv naar voren brengen van welke accreditaties ik hier heb? Want ze zeggen op basis van uw afkomst zeggen ze nou, ze zal het wel niet weten. Ze twijfelen of je kwaliteit kunt leveren. Of je goed genoeg bent om een soort leiderschapspositie aan te kunnen kleden. Want je bent nederig of je bent... Er zijn heel veel vooroordelen die in de hoofden van mensen leven, waardoor zij ons op een andere manier zien. Ja. Waarom denkt u dat tot nu toe eigenlijk de brede aandacht voor discriminatie van Aziatische minderheden is uitgebleven? Misschien wel meer gericht geweest op zwarte minderheden, bepaalde religieuze minderheden. Waarom, dit is ook pas het eerste grote onderzoek ernaar. Waarom heeft het zo lang geduurd, denkt u? Omdat men eigenlijk Aziatische groepen altijd gezien heeft als een modelminderheid. En dat is een soort construct waarmee je eigenlijk verschillende minderheidsgroepen eigenlijk uit elkaar kunt zetten. En eigenlijk die ongelijkheid in stand kunt houden. Want wat bedoelt u met modelminderheid? Ja, goed in wiskunde komen. Er zijn ook van die gedachten die dan bij je opkomen. Dat soort dingen. Stereotypering. Ja. Precies, niet alleen goed in wiskunde, maar ook van ja, maar zij hebben het goed. Zijn goed geïntegreerd. Ze hebben nooit problemen, ze kunnen hun eigen bonen doppen. En daarmee bagatelliseer je eigenlijk één hele grote groep dat misschien een kleine deel succesvol is en het goed doet in de maatschappij met andere mensen die wel problemen kunnen hebben. Want we zijn natuurlijk ook gewoon mens. Ja, en dat succes verbloemt. Wij kunnen ook gewoon problemen hebben. Ja, precies. Want dat succes verbloemt dat dan een beetje, maar onder de motorkap gebeurt er van alles. Precies. We hebben natuurlijk ook gewoon met verschillende soorten problemen in de maatschappij. Er is ook armoede, er is ook psychische hulp nodig. Er is op verschillende manieren is er ongelijkheid. En dat wordt in stand gehouden door dit idee van een modelminderheid. Zij kunnen er geen last van hebben. Huiwei Pan, dank u wel van het Pan Asian Collective. Ik ga praten met Inge. U belde ons deze ochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Zelf lang in Azië gewoond en toen u naar Nederland verhuisde met uw geadopteerde kinderen, dacht u dat het wel zou meevallen met discriminatie hier, maar dat bleek niet zo te zijn? Nee, echt niet. Wat maakt u mee? Ik had de kinderen eigenlijk voorbereid op we gaan terug naar Nederland. En ik ben zelf in Nederland geboren, ik ben een witneus en zelf nooit met racisme te maken gehad. En ik dacht, we gaan naar het beloofde land ongeveer. En de kinderen ook zo voorgelicht. En het bleek totaal anders. We zijn echt helemaal ons rot gesprokken eigenlijk. Want uw kinderen komen uit? Mijn oudste komt uit Cambodja, maar die wordt als Chinees gezien. En mijn jongste uit India. En dat vindt men een Turk. Want dat is wat uw kinderen dan te horen kregen als ze met u over straat liepen of in de klas zaten? Ja, nou, het is subtiel een beetje. Als ik met hun meeloop, gaat het subtieler en zachter. Wel in de winkel bijvoorbeeld, als ik boodschappen doe en mijn jongste loopt vooruit, dan gaat er een winkelmedewerker achter mijn jongste aanlopen. En in het begin dacht ik, nou ja, nu denk ik, ja, ze denken gewoon dat hij gaat stelen. Mijn oudste is een hele rustige, introverte, slimme jongen. Deed in Singapore het gymnasium. En wij komen in Nederland en hij krijgt VMBO-advies. En we hebben zelfs inval van de politie gehad. Ja. Omdat mijn jongste met een stokje langs de straat liep en een schietgebaar maakte. Een koerier reed langs, die zag hem, die belt de politie. En bij een arrestatieteam over de vloer. Terwijl was dat een jongetje met wit haar geweest, denk ik. Had die koerier gewoon gevraagd, die jongen, doe eens eventjes, wat ben jij aan het doen? Dat is niet handig. Ja. U heeft veel meegemaakt met ze, hoor ik. Wat heeft het met hen gedaan? Nou, het zelfvertrouwen van mijn oudste is... voor een puber is het sowieso een moeilijke tijd. En als je dan in een omgeving komt waar het soms echt wel echt vijandig is. En ik moet wel eerlijk zeggen, het is niet allemaal filijn. Heel veel is ook heel subtiel en quasi grappig. Het is niet onaardig bedoeld. Mensen realiseren zich totaal niet wat ze doen. Want we proberen ook om een aanpak voor het probleem te bedenken. Wat zou u... willen opperen? Ja, ik denk vooral ik ben natuurlijk helemaal geen specialist. Ik ben echt een ervaringsdeskundige, zeg maar. Het is voor mij heel veel bewustwording. Ik denk, alle kinderen die flauwe grapjes maken, leren dat thuis. Ik denk, waar praten jullie aan tafel s'avonds over? Maar ook het letterlijk discrimineren. Mijn zoon kan op straat lopen, de oudste. En dan komt er een vrouw naar hem toe, heel aardig. Twee kinderen in de handjes. Die zegt, oh, wat leuk, wij zijn in Thailand geweest. Ja. Niet naar bedoeld, maar ja, daar sta je dan. Wat moet je dan zeggen? Het is onwetendheid ook. Het is onwetendheid, het is oenigheid. Het is niet altijd filijn, maar het is een soort heel onbewuste stroming dat je alles maar mag zeggen en grapjes maken, sambal bij, al die. En de stereotypering ook op tv. Dus het wordt ook een beetje in de hand gewerkt, dat mag. Wat valt u vooral op tv op dan? Nou, inmiddels kijken wij niet meer tv, moet ik eerlijk zeggen. Hier gewoon niet? Media, ja, zeker wel. Ja. Ook een tv-programma met Linda, met zo'n hele aardige Chinese meneer die helemaal te kakken werd gezet. Een of andere dame bij een publiek. Oeshi. Ja, dat is het alter ego van Winnie van Dijk, hè? Japanse dame. Spuitend. Ja, dat heeft u gekwetst. Ja. Ja, nou ja, maar, ja meer. Vroeger, ik let er nooit op, want ik heb het zelf niet meegemaakt. Ik ben natuurlijk een even Hollander, zeg maar. Ik heb misschien vroeger ook wel grapjes gemaakt. Maar nu ik met mijn kinderen in Nederland woon, ik word er echt verdrietig van. Ja. Dank dat u belde. Zelfvertrouwen heeft echt aangevreten, zeg maar. Dank voor uw verhaal. Inge, die belde ons vanochtend. Programmamaker Misha Blok, goedemorgen. Goedemorgen, Herman. Collega op deze zender, herkenbare verhalen. Nou, ik behoor gewoon tot een modelminderheid. Dat vervult me toch wel. Dat is ook wel eens leuk om te horen. Ja. Maar jij bent al langer met dit thema bezig. Jij moet die verhalen herkennen ook. Zeker, ik herken alles wat er tot nu toe gezegd is. En ik heb me een paar jaar geleden, dat was toen nog op Twitter, echt heel duidelijk uitgesproken. Dat was na de zoveelste keer gechingchangchongd worden, zoals Khalid zo mooi zei. Van ik ben hier helemaal klaar mee. En waar ik toen wel veel van leerde, ik kreeg toen heel veel reacties van witte Nederlanders. Die zeiden, ja, maar ik word ook uitgescholden op straat. Ik word ook uitgescholden voor de vetklep, voor vuurtoren. En ik denk dat daar gewoon de sleutel ligt voor verandering. Want voor verandering is inlevingsvermogen, empathie nodig. Dus iedereen weet hoe het voelt, hoe rot het is, op het moment dat je op straat loopt en je wordt uitgescholden op basis van je uiterlijke kenmerk. En ik pleit er gewoon voor van, joh, dat heeft geen hogere aanpak nodig, maar dat is gewoon een fatsoensnorm. Je weet hoe rot het is, dus doe het ook gewoon niet bij een ander. Ja, terwijl juist dit onderzoek gaat wel weer heel erg over één specifieke groep. Ja, maar als je andere groepen had gevraagd, als je roodharigen had gevraagd, hadden ze ook gekomen met verhalen. Ja, nou is het zo dat 1 op de 3 klaagt erover, zegt ik heb er echt last van. Zijn ook aanwijzingen dat het allemaal niet minder wordt. Jij hebt je dus een paar jaar geleden in dit debat gemengd. Wat heb jij dan in de afgelopen jaren gemerkt? Is het inderdaad niet minder geworden? Ik merkte wel zelf inderdaad een opleving tijdens corona. Ik durf zelf ook niet te niezen meer. Maar daarna vond ik het toch wel, is het bij mij wel minder geworden. Maar ik vind het ook wel moeilijk om te zeggen waar dat dan aan ligt. Ik ben zelf verhuisd ook van Rotterdam naar Utrecht. In Rotterdam heb ik er heel veel last van gehad. En in Utrecht weer veel minder. En ik omring me iets minder, ja, als je jonger bent in de studentengroep, heel veel dronken mensen om je heen regelmatig, die van alles roepen. En dat heb ik nu ook minder. Ja. Terwijl we Kelly net spraken, die zei, ja, ik ben van Zeeuws-Vlaanderen naar de grote steden verhuisd. En daar was het eigenlijk hetzelfde als... Ja, we zouden naar Utrecht moeten gaan, niet naar Rotterdam. Ja, ja. ja, dat zou ermee te maken kunnen. Ik wil toch even misschien, want die modelminderheid, daar zit ik mee. De premisse is, omdat het een modelminderheid is, mag je er dus grapjes over maken. Volgens mij is dat altijd het idee geweest. Ja. Ze zijn niet kwetsbaar. Nee. Ze zijn niet kwetsbaar, ja. Ze zijn geen slachtoffer. Dus we mogen er haha over doen. We mogen voorkomen is beter dan Chinezen. Dat was de radio of de carnavals. Over niet Lex Uiting, Lex Gaarhuis heet die DJ. Maar volgens mij was dat altijd de premisse. Ja, nou, maar is dat echt zo van, joh, omdat we een modelminderheid zijn, mag je er grapjes over maken? Of is het meer van, joh, we zijn geen groep die met een mes tussen je ribben komt? Dus we reageren niet heel agressief. Ja, skip en het ei. Dat is één onderdeel van de één argument voor de reden dat je een modelminderheid bent. In de misdaadcijfers zitten Aziaten niet heel hoog. In tegenstelling tot andere minderheidsgroepen. Ja. Maar ik denk ook wel dat het te maken heeft met dat... dat we misschien ons minder hard laten horen. Iets minder luid laten horen ook. Ja. Dat we natuurlijk gewoon... hoe noem je dat? Ja, inderdaad, minder agressief zijn. Ja. Dat is ook weer stereotypering. Een oplossing is dus netter met elkaar omgaan. Maar in deze specifieke casus zeg je... wij moeten meer van ons laten horen als Aziatische groep van Aziatische komaf. Meer representatie, politiek in de media. Nou, dat is sowieso belangrijk. Kijk, de schade die bijvoorbeeld Oesje heeft gedaan... aan de stereotyperingen van Aziatische Nederlanders... ja, dat is best groot. En dus ik ben heel erg blij dat we daar wat bewuster nu mee omgaan. Maar ik zou het toch echt wel graag breder willen trekken... en gewoon het meer op de fatsoensnormen willen gooien. Van ja. Ik ga ook niet op straat lopen en iemand uitmaken voor dikzak. Dat doe je gewoon niet. Helder. Dus dat is een soort van kleuterniveau, hè? Benoemen wat je ziet. Ja, laten we daar gewoon mee ophouden. Misha Blok, dank je wel. Riemer Kramer belde ons. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U heeft niet te maken gehad met discriminatie, maar u eigenlijk wel via uw vrouw, met dank aan Lucky TV. Leg eens uit. Ja, dat klopt, ja. En een aantal jaren geleden waren wij in Amsterdam om te filmen. Zij werkt voor de Zuid-Koreaanse televisie. Ik was mee om te filmen en zij om te interviewen. En ik stond buiten in de regen naast journalisten te filmen. En daar kwam Willem-Alexander over de rode loper aan. En die mopperde wat in Lucky TV, want die was dat die dat filmde. En toen werden mijn beelden gebruikt en ik had haar gefilmd achter het raam. Want ze zei van, ik ben lekker binnen en jij staat buiten in de regen. Dus ik zoomde in en dan zie je duidelijk mijn vrouw als Aziatische, Koreaanse dame herkenbaar in beeld. En Willem-Alexander liep over de rode loper verder te mopperen omdat daar schuim op lag vanwege het schoonmaken. En zei, nou, weet je, en toen kwam mijn vrouw in beeld, mijn film dus... daar kunnen we in elk geval straks lekker even een loempiaatje halen. Ja, of iets van die strekking. Kunnen we even naar luisteren. Ja. Hallo. Ja, dit is de... Zou even een loempiaatje halen daar? Ja, zo even een loempiaatje halen daar? Daar hebben heel veel mensen denk ik wel om gelachen. Ja, ik moest ook grinniken. Mijn vrouw lachte als een boerin met kiespijn. Nou weet ik niet hoe een Koreaanse boerin met kiespijn lacht, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar er kwamen heel veel opmerkingen over vanuit haar sociale omgeving. De Nederlandse omgeving lachte daar wat om. En zij reageerde heel stilletjes en teruggetrokken. En de Koreaanse omgeving, vriendinnen en kennissen uit die groep... waren in het contact met mijn vrouw wat uitgesprokener... en zeiden van, hoe kan het nou toch zijn dat je dat doet? Ten eerste de koning ook nog een keer. En dan duidelijk discriminerend. Je bent blijkbaar duidelijk een... Aziat, en daar wordt het loempiaatje, de Chinese loempia, dan bijgehaald als grap om toch denigrerend daarover te doen. Ja. Ze heeft er veel last van gehad. Maar ze vindt het zelf ook moeilijk om dat verhaal te vertellen, begrijp ik? Nou, ik hoorde zo pas de vorige spreker en dat klopt helemaal. Ik denk dat Aziatische cultuur er niet één is om laten we zeggen, de dingen die jou bezighouden, als het negatieve dingen zijn, om die heel openlijk agressief of assertief te vertellen. Je houdt het liever voor jezelf. Hè? Niet voor niks. Als er in Azië grote problemen zijn met iemand, dan zie je daar nogal wat mensen die zichzelf van het leven beroven, in plaats van dat zij hun emoties uiten. En dan is dat wel heel extreem, maar dat is wel een gegeven. En die Aziatische groep, die uit zich gewoon minder. Dat zit niet in de cultuur. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat het niet binnenkomt. Het komt heel hard binnen. Ja, wil ook niet zeggen dat het probleem er niet is. Inderdaad, ook wel. Riemer Kramer, dank dat u even belde. Judy Mesman is hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Schreef het boek Opgroeien in kleur. Goedemorgen. Goedemorgen. Het afgelopen half uur een flink aantal ervaringsverhalen gehoord. Is het dan nog steeds een onderbelicht probleem? Nou, dat komt steeds meer in het nieuws, hè? Onder andere door dit soort onderzoek en ook door de Pan Asian Collective. Dus we zijn wel bezig aan een inhaalslag op dit gebied. Ja, wat moeten we er nog meer over weten? Nou, ik denk dat er al heel veel aan bod is gekomen. En ik denk dat er veel aanknopingspunten waren in de verhalen tot nu toe. Namelijk dat het gaat om bewustwording. En als we het hebben over bijvoorbeeld de opvoeding, dat ouders zich bewust zijn, waar kijk je naar? Hè? Naar wat voor grappen kijk je op je tv? Waar lach je wel en niet om? Wanneer zeg je tegen je kinderen, goh, het is misschien wel een beetje gek dat we zo doen over deze groep mensen. Hè? Dus het gaat heel erg over niet alles maar zomaar laten gebeuren, hè, in de opvoeding op dit soort thema's. Maar echt met de kinderen ook dat bewustzijn te creëren van, wat gebeurt hier nou? Over welke groepen praten we op welke manier? Over wie lezen we boeken? Over wie kijken we films? Dan gaat het over representatie, de zichtbaarheid. U zegt, ouders, let op wat je kinderen leert of waar ze mee thuiskomen en spreek ze daarop aan. Een rol voor het onderwijs ook? Ja, zeker. Eigenlijk alle volwassenen die met kinderen omgaan hebben wat mij betreft een taak om alert te zijn op hoe je praat over welke mensen en wat voor boodschappen je daarmee meegeeft aan kinderen over wat wel en niet gewoon is of acceptabel is als het gaat om wat je zegt over andere mensen. Helder, dank u wel. Judy Mesman, hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. De stelling was: discriminatie van Aziatische Nederlanders verdient een serieuze aanpak. Felix Tjebbes zegt: ik ben een echte Indo, ik heb nergens last van gehad. Je kunt ook zeggen dat tweede van de Nederlanders met wortels in Azië het afgelopen jaar geen discriminatie heeft ervaren. André Hendrik schrijft: discriminatie gewoon aanpakken en bestraffen. Stop maar met al die onderzoeken. De ellende is al lang bekend. Discriminatie is foutenboel, om wie het ook gaat. Discussie die gaat verder in onze Spraakmakers Community. Als u nog geen lid bent van die community, kunt u aanmelden via spraakmakerscommunity.nl. Ster. 12 mei 2019. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Zing, vet, huil, wit, lach. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Barst. Nou, lekker begin van de dag. Autotaalglas.nl. Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. NPO Radio 1. 10 uur. Herman van der Zandt. Welke rol hebben de media gespeeld in de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders? Op die vraag zocht het programma Media Logica de antwoorden. We bespreken het zo in het mediaforum. Nu eerst onderhandelingen in Qatar over een gevechtspauze in de Gazastrook. Daarover meer in het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Een Israëlische delegatie reist vandaag naar Qatar voor nieuwe gesprekken over een tijdelijke wapenstilstand. Correspondent Nasra Habiballah vertelt hoe dat aanbod van Israël eruit ziet. Het voorstel wat nu op tafel ligt in Qatar is een wapenstilstand van 6 weken... in ruil voor de vrijlating van 40 gijzelaars die nog vastzitten in Gaza. En we weten dat Hamas graag een permanent staakt het vuren wil. Nou, Israël heeft dat juist afgewezen en dat is ook de reden dat de afgelopen tijd die gesprekken zo moeizaam verliepen. En de verwachting is nu ook wel dat ze hier niet snel uit gaan komen en dat deze gespreksronde misschien wel 2 weken kan gaan duren. Intussen gaan de gevechten in de Gazastrook door. Zo deed het Israëlische leger vannacht een inval in het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad. Daarbij is een onbekend aantal doden en gewonden gevallen. Het leger zegt zo'n 80 mensen te hebben opgepakt. Wie dat zijn, is niet bekendgemaakt. Volgens Israël gebruikte Hamas het ziekenhuis als commandocentrum. In België zijn opnieuw misstanden in de gevangenis aan het licht gekomen. Volgens Vlaamse media werd in Brussel een gedetineerde ernstig mishandeld door medegevangenen. Dat zou zijn gebeurd tijdens het luchten, vertelt deze verslaggever van de VRT. Er zouden pakjes drugs over de gevangenismuur gegooid zijn tot op het binnenplein. En om die pakjes mee naar binnen te kunnen smokkelen, zouden andere gevangenen het slachtoffer op de grond hebben gewerkt om de pakjes bij hem in te brengen. De man zou daarbij ernstig gewond geraakt zijn. Er loopt nu een onderzoek bij de politie en ook een intern onderzoek bij de gevangenis. Een chef cipier is ondertussen op non-actief gezet. Die zou alles hebben zien gebeuren, maar haar overste niet ingelicht hebben. Vorige week kwam naar buiten dat een gedetineerde in Antwerpen dagenlang in de cel werd gemarteld door andere gevangenen. Bij een politieactie in Charleroi in België is een agent omgekomen, meldt Omroep VRT. Een huiszoeking zou zijn uitgelopen op een schietpartij. Een andere politieagent raakte zwaar gewond. Waarom er een huiszoeking was in Charleroi is niet bekend. Waterschappen en drinkwaterbedrijven vragen een nieuw kabinet om strengere regels voor watergebruik. Zo willen ze dat er een verbod komt op het lozen van PFAS. 1 op de 3 Nederlanders met een Aziatische achtergrond heeft last van discriminatie, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Mensen worden bijvoorbeeld nageroepen op straat of zeggen dat ze worden benadeeld bij het vinden van een huis of een baan. In een voorstad van Parijs zijn 9 mensen opgepakt na de ongeregeldheden gisteravond bij een politiebureau. Jongeren vielen het bureau met vuurwerk en molotovcocktails aan, vertelt correspondent Frank Renaud. Nou, het ging gisteravond mis tegen 11 uur 's avonds ongeveer. Enkele tientallen jongeren verzamelden zich toen bij dat politiebureau van La Courneuve. Dat is een voorstad van Parijs, aan de noordkant inderdaad, een banlieue. Nou, die jongeren schoten mortiervuurpijlen af van het vuurwerk op het politiebureau. Maar het politiebureau werd ook bekogeld, zoals je zei, met projectielen, met molotovcocktails. Dat leidde tot onrust in de stad in La Courneuve. Er werden her en der ook vuilnisbakken in brand gestoken. En de aanleiding voor de onrust? De dood van een 18-jarige man op een scooter. Die had een stopteken genegeerd en werd aangereden door een politieauto. Familieleden zeggen dat er sprake was van opzet, maar de Franse politie ontkent dat. In Utrecht wordt vanaf 22:30, zometeen, de tramaanslag van 5 jaar geleden herdacht. Bij die aanslag schoot Gökmen T. 4 inzittenden dood. Meerdere mensen raakten gewond. Lisa, nu 31 jaar, zat ook in die tram. Zij overleefde de aanslag omdat het wapen van Gökmen T. haperde. Ze zegt dat ze nog altijd last heeft van angsten als ze met het openbaar vervoer reist. Dat zag er in het begin uit dat ik een bus pakte vanaf Utrecht naar Zeist. En dat ik direct de volgende halte alweer uitstapte, omdat er iemand in de bus dan zat die iets van op de schutter leek. En dat gaat nu beter, maar ik voel dat nog wel altijd. Van, zodra ik een bus instap, dan scan ik wie er in de bus komt, onbewust. De herdenking op het 24 oktoberplein in Utrecht begint straks om 22:30 met een toespraak van burgemeester Dijksma. En daarna is er onder meer een minuut stilte en er worden bloemen gelegd. Het weer nog, eerst veel bewolking, kans op een bui. Later van het westen uit droog en wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden. Morgen een enkele bui, wat zon en maximaal 15 graden. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar twijfelt u bij het invullen van de aangifte? Weet dan dat de Belastingdienst u kan helpen. Met bijvoorbeeld informatie op onze website, zoals een checklist. En komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij zitten voor u klaar. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Luister. Lees Luister. De veelgeprezen en meeslepende roman van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Luister, nu in de boekhandel. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. In de berichtgeving over de Russische verkiezingen werd voortdurend expliciet vermeld dat het geen vrije verkiezingen waren. Op zich verbaast dat niemand, maar blijkbaar toch nodig om telkens te melden. En de rol van de media in de verkiezingszegen van Geert Wilders in Nederland is onderzocht door het programma Media Logica. We gaan ermee aan de slag met Kiva Alouche, programmamaker EO-presentator. Goedemorgen. Goedemorgen. Arno Kantelberg is hoofdredacteur van Motmot en spraakmaker vanochtend is Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld. Eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media, Kiva. Jouw mediamoment, een online actie was het, hè? Ja, mijn mediamoment duurde 24 uur. Ja, het is, 24 dat is geen hours. Moment meer. Nee. Ik heb ze niet alle 24 gezien, al die uren. Wel een tijdje gekeken. Op internet, 24 Hours for Palestine. Een uitzending die een inzamelingsactie eigenlijk, die georganiseerd werd door een aantal maatschappelijke organisaties. Make a Kid Happy, Plant een Olijfboom, Stichting Kifaya, dat soort clubs. Die 24 uur lang aandacht vroegen voor wat er in Gaza aan de hand was. En daar met allerlei mensen over spraken. En ondertussen probeerden geld in te zamelen. En ik had daar een heel dubbel gevoel bij. Enerzijds dacht ik wat irritatie. Omdat je denkt, nou ja, daar hebben heel veel mensen heel veel leed. En normaal gesproken zijn wij in Nederland dan 4-5-5. Er wordt van alles in stelling gebracht. Dat is dit keer niet gebeurd. Is wel oproep voor geweest van veel mensen om dat te doen. Ja, he? Maar heeft een vergeefse. Ja, ja. Dat is natuurlijk allemaal te analyseren. En daarvan kun je allemaal zeggen van ja, dat is te controversieel. Te veel mensen die daar weer van alles van gaan vinden. Dat snap ik allemaal, maar ondertussen gaat het over niet 1000, niet 2000, maar tientallen duizenden mensen die het slachtoffer zijn geworden, die zijn gestorven. En een veelvoud daarvan gewond en nog meer daarvan ontheemd. Dus je zou kunnen denken, menselijk leed is menselijk leed. Allemaal niet gebeurd. Dat was mijn irritatiekant. Ik denk dat wij daar nou als media niet mee in de weer zijn gegaan. Dat dit een particuliere online actie moet worden en niet een breed gedragen publieke omroep whatever actie. Dat was de irritatiekant. Ik had ook een ander gevoel. En dat was Wat mooi dat deze mensen het daar niet bij laten zitten. Die hebben ons helemaal niet nodig. Die organiseren dan zelf wel iets. Ik heb vaak aan deze tafel gezeten hier in dit programma om te klagen over wat er op social media en op internet allemaal gebeurt als het gaat om het verspreiden van nepnieuws, als het gaat om ongecontroleerd informatie verspreiden en daardoor allerlei dingen in beweging brengen. Ik ben laatst, toen ik daar in een eigen programma, in het programma Dit is de Kwestie, een onderwerp over maakte, aangesproken door onder andere Marianne Zwageman, die tegen mij zei, maar op die social media is ook heel veel liefde. Daar is ook heel veel, daar gebeuren ook heel veel mooie dingen. En dit was een voorbeeld daar daarvan? Daar was dit een voorbeeld van. Dus de irritatie die er was, werd vergezeld door een gevoel van, oh ja, maar er gebeurde dus ook, deze mensen hebben ons niet nodig, deze mensen hebben zelf het heft in eigen hand genomen om aandacht te vragen, om geld in te zamelen. Want wat zie je dan? Want als je 24 uur in dit geval tv wil maken, of je wil een inzamelingsactie doen, dan zou je zeggen, nou, dan heb je inderdaad ook de grote partijen nodig om daar een goed programma van te maken. Is het ze ook gelukt om, laat ik zeggen, buiten de gebaande paden om iets moois te maken? Ik wil net vragen, wat heeft het opgeleverd? Ja, ik zit hier natuurlijk als goede doelorganisatie, maar brengt het ook? Wat ik heb gezien is dat ik, toen ik net even controleerde voor ik hier kwam, van wat dan de opbrengst was, dat is 50.000 euro. Ja, gulden. Nou, oh man, ben ik nog. 50.000 euro. En wat was het voor programma? Wat ik ervan gezien heb, was dat er steeds een ander team aan presentatoren, interviewers aan een tafel zaten die mensen ontvingen. Die iets vertelden. Ja. Die ze ondervroegen over iets. 24 uur. Als tv-maker kijk je ernaar en denk je, ja, dit is wel heel lastig om hier 24 uur spannende televisie van te maken. Mm-hmm. Maar daar ging ik gemakkelijk aan voorbij, omdat het doel wat eronder lag, me na aan het hart lag. Maar ik realiseerde me ook, dat is natuurlijk, hè, als ik zeg 50.000 euro, dat is niets vergeleken bij wat een normale NPO fundraising avond bij elkaar scharrelt. Ja. Dat is ook aan de hand. Dus ja, ik heb er met gemengde gevoelens naar gekeken en het zegt wel weer iets over hoe onthand we zijn als het gaat om dat onderwerp, ook als media, om er mee om uit de voeten te kunnen met wat daar gebeurt. Ja, en tegelijkertijd achter jou brandt teletext 101, die hebben we hier gewoon aanstaan. De 1-1, daar staat, Israël valt Al-Shifa ziekenhuis aan. Dus nieuws van vanochtend, Jasper Kuipers van Dokters van de Wereld zit naast jou. Daar werken mensen ook die voor jullie werken. Schrik je van zo'n bericht? Ja, ik schrik elke dag weer. De Dokters van de Wereld had 41 collega's in Gaza werkzaam. Het zijn er nu nog 40, geen collega's overleden. En Dokters van de Wereld zelf is niet actief in het Shifa ziekenhuis, maar toen aan het begin van de binnenval van de Israëlische troepen hebben wij al onze collega's de keuze gegeven. Wil je door blijven werken? Wil je vrij om voor je familie te zorgen? Wat wil je? Een aantal collega's hebben ervoor gekozen om vrijwilligerswerk in het Shifa ziekenhuis te gaan. Het is een overheidsziekenhuis te gaan uitvoeren. En zij zitten daar nog. Ik had vorige week woensdag voor het laatst contact met hen. En zij zeiden tegen mij, ja, op een goede dag eten we een stuk versteend brood. Op een slechte dag eten we onkruid. Ja, het is mensonterend. En dan weer zo'n binnenval. Ja, ik hou me hard vast. Ik heb geen idee hoe het met ze gaat. Nee, de Israëlische leger zegt, ja, er zitten hoge Hamas-leden in dat ziekenhuis. Daar hebben zij nooit iets van gehoord of gezien. Nee, ook de kantoren van Dokters van de Wereld zijn allemaal met precisiebombardementen verwoest. Ook al hadden wij doorgegeven aan het Israëlische leger dat medisch-humanitaire locaties zijn met artsen en patiënten. Vervolgde een bombardement. Ja, ik word er wel heel cynisch van. En inderdaad, we hebben wel meer nodig dan een online actie met 50.000 euro. En ook de maatschappelijke en politieke stem. Hoe lang blijven we dit accepteren? Arno, jouw mediamoment gaat over Trump, Amerikaanse presidentskandidaat, die zich dit weekend weer liet gelden. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. Ja, bloodbath for the country. Als ik verlies, wordt het een bloedbad. Het klinkt omineus. Ja, het is. Ja, elke keer als je denkt, het kan niet erger. Want het is. Ik dacht, twijfel, is dit nou een mediamoment? Want het is altijd wat met die man. Maar ja. Dit gaat toch wel heel ver. Hij impliceert, de context is, hij stond in Ohio voor de auto-industrie. Arbeiders. Dus dat is de context. Als hij bedoelde, het wordt een bloedbad voor de auto-industrie in, als ik verlies, hier bij jullie. Jullie baan, hè, die Chinees... Die figuurlijk brengen. Bedoeld dus. Ja, maar hij impliceert natuurlijk iets anders. Zoals het altijd bij hem is. Hè? Want hij gaat het nu allemaal ontkennen. Hij zegt, nee, dat heb ik niet zo bedoeld. Maar dat, ja, dat is, het, is, het is geen directe oproep om alle jachtgeweren uit de kast... en die zijn er heel veel in Amerika, zoals we weten... uit de kast te trekken, zeker onder Trump-aanhangers. Maar hij impliceert natuurlijk wel, dit is eigenlijk... Toen ik dat las, dacht ik, dit is eigenlijk... Ja, dit kun je niet voorstellen. En beetje bij beetje schuift dat maar op. En het schuift maar op, weet je. Het is retoriek waar je gewend raakt natuurlijk. Ja, ja, je wordt erdoor geconditioneerd. Maar alles, dan is vervolgens de woordvoerder van Trump... en het gaat over Biden, en die zegt dan ook Crooked Joe Biden. De woordvoerder gebruikt ook dat soort kinderlijke pesttaal, plagerige taal... in als het over de president gaat. Het is echt... Ja, en het schuift zo ver op dat je denkt... wat nou als je niet wint zometeen, Trump in Amerika... Wordt het dan ook echt een bloedbad? Trekken ze dan allemaal inderdaad die jachtgeweer uit de kast? Hè, in de Midwest of waar dan ook. Het is zorgelijk en tegelijkertijd las ik er bijna overheen. Ja, precies, want dit staat in bijna geen enkele krant vanochtend. Ja, CNN, Guardian had ik, ja. Ja, tenminste in Nederland niet. Nee. We nemen hem weer niet serieus? Nou, ik denk dat het is omdat het de zoveelste keer is... dat hij uit de band springt in retorische zin. Het is, ja, je kunt het elke dag bijna over Trump hebben. Natuurlijk, anders elke dag een campaign rally daar. Het is ook best wel ver weg. Ja, we zijn eraan gewend. Kiefer ook gewend aan dit soort taal? Ja, ja, ja. En misschien zijn we er wel zo aan gewend... dat we er zelf ook wel een kleur aan gaan geven... die misschien helemaal niet bedoeld is. Want toen ik dit voor het eerst hoorde, toen dacht ik... oh ja, maar hij bedoelt dat natuurlijk helemaal niet letterlijk. Dus misschien zijn wij zelf ook in die zin geconditioneerd geraakt... door alles wat er de vorige keer gebeurd is... en hoe raar deze man doet... en wat voor rare gevolgen het heeft... dat je dat zelf ook gaat invullen. Is dat ook nog mogelijk, Arno? Pessimistischer bent? Nou, ik denk dat je misschien ook wel gelijk hebt... maar dan wordt het wel gepercipieerd... door veel van zijn volgers als zodanig. Ja, dat is het gevaar. En hier zit natuurlijk een directe lijn met zijn oproep... destijds, 6 januari, wat is het, 2, 3 jaar geleden... om naar het Capitool te trekken. Waarin hij misschien ook niet bedoelde van... storm naar binnen en ga die Pelosi je kopje klaar maken. Maar ja, dat werd uiteindelijk wel de praktijk. Je zou denken, je neemt verantwoordelijkheid voor je woorden... en je kiest ze wat zorgvuldiger. Nou, in het beste geval is hij gewoon zo onnozel, Trump... dat hij het gewoon niet weet dat hij die ellende afroept... Dit is het beste geval. Dit is wel best een slecht best geval eigenlijk. Ja, best een slecht geval. Dit is het beste geval. Ja. Het stond van tevoren al vast. Poetin zou de verkiezingen winnen. Verkiezingen die niet democratisch zijn. De Russische president Poetin heeft na zijn winst bij de onvrije verkiezingen... het land een verenigde familie genoemd. Het waren onvrije presidentsverkiezingen. Dat hij zo binnen stond al vast. Het waren onvrije presidentsverkiezingen. Ja, dat zijn geen democratische verkiezingen, natuurlijk onvrij. Het werd in bijna elke eerste zin van de berichtgeving benadrukt. En dan verderop in een artikel ook nog wel een keer. Dat doen we, Kiefer, toch ook niet bij verkiezingen in, zeg, Egypte... waar Sisi wint met 95%. Ik had het net over het ongemak dat wij als media... en dus ook als journalistiek hebben met wat er in Palestina-Israël aan de hand is. Daar zijn we met heel veel omvloers taalgebruik... proberen we daar te duiden wat er aan de hand is. En we hebben het niet over de illegale bezetting van Israël. Daar gaat het over de bezetting. We hebben het niet over de junta-leider van Egypte. Wat Sisi feitelijk is, we noemen hem de president. Mohammed bin Salman noemen we geen vrede dictator die journalisten afmaakt. Zoals het ons uitkomt. Ja, wij... ik bedoel het niet cynisch in de zin van wat zijn we gemeen. Ik bedoel het in de zin van... kennelijk zit Rusland ons zo hoog, collectief als burgers van dit land... dat ook in de journalistiek doorcijpelt... dat we maar voortdurend moeten benadrukken hoe eng die man is... hoe onvrij wat daar aan de hand is. Dus daar waar we bij allerlei andere onderwerpen... neutraal en soms zelfs omvloerst dingen omschrijven... gaan we bij Rusland bij elke punt en elke komma benadrukken... dat hij niet deugt, dat wat daar gebeurt niet deugt... Dat is wat mij opvalt. Het is feitelijk natuurlijk juist. Het klopt. Ja, dat klopt. Maar al die andere dingen zijn feitelijk ook juist. En die doen we niet. Dus waarom is dat? Ik vermoed omdat we gewoon meer buikpijn hebben van Poetin. Echt zelf allemaal als mensen. En dat doorcijpelt in de journalistiek. Ja, Arno, hoe zie je het? Nou, hij is zo evident de bad guy. Dus dat helpt. Hè. Het is zo, hij is de cowboy met de zwarte hoed. Er zit geen kleurtje grijs tussen. Dus dat is wel fijn. Je kunt er niet iets goeds aan vinden. Ik denk dat er angst in speelt. Ook omdat het is best dichtbij. En hij staat aan de grens van Europa. Ik denk dat dat ook best wel meespeelt. En ik denk dat het is omdat wij weten dat hij zelf, in Rusland zelf, die hele propagandamachine zo heeft ingericht, dat daar wordt het tegenovergestelde beweerd, dat we dat op de een of andere manier ook een beetje willen counteren. Dat we willen compenseren voor die Russia Today toon. Het is natuurlijk ook wel onvrijer weer geworden, hè, de afgelopen jaren. Het schuift ook daar steeds verder op, inderdaad. Het wordt steeds dictatorialer. Maar het viel mij echt ook op dat er op radio, tv, zo nadrukkelijk ook al vooraf werd gezegd, dit zijn geen vrije verkiezingen. Ja. Zitten wij te veel aan de kant van de tegenstanders van Poetin dan? Gisteren was dat stille protest. Hè? Dan zijn de tegenstanders staan in de rij bij de ambassades. Dan gaan we daar langs. Ik scande even de koppen op de site van de kranten. En er stonden rijen bij ambassades overal. Ja, die stonden bij een paar plekken wel, maar ook wel een paar plekken niet hoor. Dus ik vond het ook wel een beetje aangezet. Want kijk eens, die tegenstand die er is. Het is ook wishful thinking op de een of andere manier, ja. Ja, maar ook tegelijk confronterend als je iemand vraagt waarom sta je in de rij, dat er eigenlijk dat ze weinig of niks durven te zeggen, Kiva. Ja, kijk, het toont natuurlijk wel weer aan wat er gebeurt als je geen vrije, pers hebt. Wij zitten hier vrijelijk te schelden op onze eigen pers. Maar die kan vooralsnog gewoon zeggen wat hij wil. En dat kan daar niet. Dat maakt misschien ook dat we hier het gevoel hebben dat we extra hard moeten schreeuwen. En dat we misschien extra moeten aanzetten. Ja, kijk ons eens. Wat wij wel mogen. Ja. Ja, precies. Dat is natuurlijk ook. De pers die daar nog over is, of wat er nog is aan verzet, dat ze horen dat ze niet alleen zijn. Is dat het? Ja. Ik ben alleen bang dat het hem niet zoveel uitmaakt. Dat hij geen seconde wakker ligt van al die mededelingen dat het onvrije verkiezingen zijn. Ja. Jij bent heel nieuwsgierig, Arno, wat er nu gaat gebeuren. Nou, dat verbaasde mij wel. Ja. Dat er inderdaad. Iedereen zegt, het ligt vast wat er gaat gebeuren. De voorspelbaarheid van die verkiezingen die is heel groot. Maar de onvoorspelbaarheid van daarna is wat natuurlijk de Russen bezighoudt. Dat lees je eigenlijk nergens. Gaat hij nu een nieuwe mobilisatieronde doen? Dat is best een grote kans. En die roebel die een tijd lang voor de verkiezingen kunstmatig sterk is gehouden, gaat hij nu weer inflateren? Gaat hij dat soort dingen doen? Daar zijn die Russen nu benieuwd naar. En daar heb ik heel weinig over gelezen. Dus die voorspelbaarheid van de verkiezingen, ja, dat is. Maar het gaat eigenlijk interessant door de onvoorspelbaarheid van wat er nu gaat gebeuren. Denk je dat die dingen samenhangen? Dat hij de verkiezingen hem zorgen geven? Hij kan nu wel 6 jaar door. Ja. Heeft hij wel 6 jaar. Maar heeft hij daar ooit aan getwijfeld, denk je? Nee, maar dan zit er toch dat element in van dat je voor die verkiezingen toch de mensen niet meteen op stang moet houden. Maar hij roept nu wel dat hij best een staakt het vuren voor de Olympische Spelen wil houden. Met Oekraïne. Nou ja, dat zal hij even met Oekraïners moeten afspreken. Medialogica met de documentaire Milder Gestemd. Gisteravond uitgezonden door de NPO. Bijna 4 maanden na de Tweede Kamerverkiezingen probeerde de redactie de vraag te beantwoorden welke rol media hebben gespeeld bij de verkiezingswinst van Geert Wilders. Van 17 naar 35 zetels voor de PVV. De monsterzege van de PVV bij de Kamerverkiezingen komt als een verrassing. Ook voor het enige partijlid. 35! In Medialogica. Hebben de media Wilders aan zijn winst geholpen? Hoe gaat de premierskandidaat van de PVV om met journalisten? Bent u milder geworden? Nou, ik weet niet of ik milder ben geworden. Ik ben gewoon dezelfde Geert Wilders van dezelfde PVV. Volgens Medialogica waren er in de verkiezingsstrijd 2 momenten bepalend. Laten we daar eens naar kijken. De eerste een debat bij SBS. En dan vooral het moment dat een mevrouw uit Zaandam een vraag stelde over het minimumloon. U U wilt niet weten hoeveel armoede er is in Nederland. Ik kijk om me heen en ik kan wel janken. Maar, zo erg. Maar daarom wil ik samen met u in de komende 4 jaar de armoede in Nederland halveren. De komende 4 jaar is te laat. Ik wil het niet te persoonlijk maken, maar u staat hier nu met een wachtgeld van 15.000 euro per maand. Dat is wat u krijgt van de Europese Commissie. En die mevrouw die heeft, kan 385 euro niet betalen. En u zegt laten we even wachten. U kan wachten met dat geld. Mevrouw kan niet wachten. Mevrouw moet nu het geld hebben. Ik zeg dat en dat. Nee. En we weten uit onderzoek dat heel veel mensen na dat SBZ-debat zijn overgestapt. Onder andere vanwege dit punt. En wat verwijst u daar de media dan? Omdat ze alleen maar kijken naar dat soort fragmenten. En niet naar de onderliggende vraag. Bijvoorbeeld, kunnen we het eigen risico in één keer afschaffen? Prima, maar wat zijn dan de consequenties? Ja, we horen communicatiewetenschapper Nel Ruigrok. Kiva, de pers besteedt te veel aandacht aan incidenten, zegt zij. Ben je het daarmee eens? Ja, helemaal. We hebben de neiging, in mijn gevoel in toenemende mate, om als journalistiek alle onderwerpen te brengen alsof het gevechten zijn. Voor en tegen. Dus bijna elk onderwerp wordt een debat. Waarmee je de ontvanger van dat nieuws, van dat journalistieke product, voortdurend uitnodigt om partij te kiezen. Met als summum de verkiezingen. Daar hebben we het. Dat is natuurlijk ook een wedstrijd. Maar door het voortdurend als een wedstrijd te verslaan, zorg je er ook voor dat je voortdurend doet wat je bij een wedstrijd ook doet. Namelijk, het wordt in die uitzending een paardenrace genoemd. Ja, nou ja, en dat is. En als je daar commentaar op levert, dan ga je dat spannend proberen te maken. En dat is wat de media ook doen. Die proberen het spannend te maken. Het is ook spannend, dat snap ik allemaal. Maar als je gaat aanzetten. Als je debatten organiseert die zo zijn ingericht dat je eigenlijk alleen maar ontdekt wie het best kan debatteren, wie het handigst is in dat spelletje, wie het best one-liners kan debiteren, dan is dat dus het resultaat. Dat ik als kijker iets heb gezien. En wat ik dan heb gezien is, die kan beter debatteren dan die. Die is beter in one-liners dan die. Ik heb niet gehoord, dit is wat ik met het land wil. Of die persoon vertrouw ik mijn land toe. Ja. Het bestuur van dit land toe. Omdat ik denk dat hij de beste ideeën heeft en de beste persoonlijkheid daarvoor. Dat krijg ik allemaal niet mee. Geen goede vorm is dat, zo'n verkiezingsdebat met one-liners, Arno. Het is een die metafoor van paardenrace komt. Het was een heel interessante uitzending. Ik kan iedereen aanraden om even terug te kijken. Die paardenrace metafoor die komt steeds terug. Maar verkiezingen zijn een wedstrijd. Dat is het hele concept van verkiezingen. Daar komt een winnaar uit en een verliezer en iemand die tweede en derde wordt. Dus ik vond dat een niet zo sterk. Wat ik verder eigenlijk heel. Ik kreeg er een beetje heet van onder de kraag. Is wat er hier zit in die documentaire is. En met name bij Nel Ruigrok, de mediawetenschapper die we hoorden. Is jongens, hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren? Er is een probleem, er is iets fout gegaan. Hadden we dit kunnen voorkomen? En daar dacht ik, hadden we dit kunnen voorkomen? Wacht even, is dit de taak van de media om te voorkomen dat Geert Wilders en de PVV de grootste worden? Dat ligt er de hele tijd onder. Dat zit er hier. Niemand zegt het heel hard, maar suggereert het wel. Die meneer van Ipsos die komt aan bod, die zegt dat ook. En vervolgens wordt de schuld gelegd bij SBS6 en bij het NOS Journaal. Ik weet niet of het NOS Journaal of je dat nog gaat aanstippen. Komen ze ook. Ja, precies. Daar ligt de schuld. En er zit zo'n dédain bij met name die mediawetenschapper over de kiezer. Alsof de kiezer is inderdaad zo simpel. Geleid wordt door. Dat als je opent het NOS Journaal met de poll Geert Wilders staat bovenaan de peilingen. Hij stemt meteen voor Geert Wilders. Daar gaan we even naar luisteren. Dat tweede moment in de verkiezingsstrijd. Dat is vrij snel na het SBS-debat. Daar komt er een peiling van Maurice de Hond. Daarin laat de PVV een flinke winst zien. En wordt een van de grootste partijen. Tot nu toe hadden we het over Jezelgus, Omtzigt en Timmermans die kans zouden maken om de grootste te worden. En Wilders die lijkt zich daartussen in te dringen. Wilders baseert dat op een peiling van Maurice de Hond. En uit die peiling, de eerste peiling na het opmerkelijke SBS-debat van afgelopen donderdagavond, blijkt dat de PVV flink in de lift zit en dat NSC van Pieter Omtzigt flink naar beneden gaat. En dat de PVV nu ook meedoet om de grootste partij te worden. De NOS zou daarmee hebben bijgedragen aan de winst van de PVV. Nou, dan geven we het NOS 8 uur journaal op die zaterdagavond wel een hele belangrijke positie, denk ik. En dan vergeten we de kiezer. Ja, dat is Dominique van der Heijden, de chef van de Haagse redactie. 8 jaar geleden Jesse Klaver lukte. Die kwam ook vanuit de Achterhoede. Toen vonden we dat geen probleem. Toen is er geen medialogica gemaakt met hoe kan dat nou gebeuren? Hadden we dat niet kunnen voorkomen? Nee. Ik vond het echt, wat dat betreft, een kras staaltje activistische journalistiek. Kiva, ja, je moet het ook als een race verslaan. Je moet het ook spannend maken. Ik denk dat je twee dingen uit elkaar moet halen. Is misschien niet meer geïnteresseerd in de hele verkiezingen? Dat weet ik niet. Maar ik denk dat je twee dingen uit elkaar moet halen in de zin van dat enerzijds als... mij maakt het niet uit wie de wint. Nou ja, persoonlijk wel, maar als programmamaker maakt het niet uit wie de wint. Degene die de meeste stemmen krijgt, moet winnen. En het zal me jeuken of dat de ene partij is of de andere, of dat Wilders is of GroenLinks destijds met Klaver. Waar het mij om ging, is als je het als een wedstrijd verklaart, verslaat, dan moet je niet verbaasd zijn dat het als een wedstrijd ontvangen wordt en dat mensen op die manier reageren. Mij gaat het niet om of iemand iets heeft gehad aan het melden van peilingen, maar gaat het erom dat we standaard dit soort dingen, maar ook andere belangrijke dingen in de samenleving, voortdurend proberen te brengen als iets spannends. En als een voor en een tegen, waardoor je voortdurend uitnodigt dat je als je ernaar kijkt, als je er kennis van neemt, zelf partij wil kiezen in plaats van dat je je laat informeren. Denk dat je dat zo'n uitzending iets gaat veranderen? We krijgen Europese verkiezingen, Amerikaanse verkiezingen, die gaan al helemaal over wie ik wordt denk de dat het alleen dat ik vrees dat het alleen maar erger wordt. Dat we op deze manier blijven. Dat we het blijven brengen als spannende verhalen. Als entertainment. Waarin je van alles moet uithalen om die kijker en die lezer en die luisteraar er maar bij te houden. In plaats van journalisten klagen dat politici maar voortdurend met one-liners komen. En dat ze geen groot verhaal hebben. Vraag dan daarnaar. Groter verhaal. Kiva, dit is nu echt concreet het gevolg van social media en de invloed van social media. Want al die snippets, die komen via social media, komen ze ook weer terecht op AD.nl en al die andere Telegraaf.nl. Want er zit nog een ander fragmentje in met Thierry Baudet en Wilders zit hierin. En dat heeft dezelfde route afgelegd. Dat niet het hele debat werd uitgezonden, nee, dat ene korte fragment. Maar dat doen we toch aan mee? Dat doen wij aan mee. Ja, het komt via social media, komt het vervolgens tot ons allemaal. Jawel, nee, maar het is ook het journaal wat nog even aan het eind van de uitzending nog even dat kleine momentje tussen Baudet en Wilders aanstippen. Ja, dus wij doen daar zelf aan en mee. En dat allemaal in de weekend voor de verkiezingen. Om het allemaal extra spannend te maken. Ja, we willen jullie eruit gooien. Het is 10:30 geweest. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Jan van der Putten. Op het 24 Oktoberplein in Utrecht begint rond deze tijd de herdenking van de tramaanslag van 5 jaar geleden. Kukmen T. schoot toen in de tram in Utrecht 4 mensen dood, 6 mensen raakten gewond. Verslaggever Josephine Trehi is bij de herdenking. Burgemeester Dijksma zal een toespraak houden hier op de herdenkingsplek. En dan zal er precies om 10:43 een minuut stilte gehouden worden. Precies het moment waar 5 jaar geleden Gugman T. begon met schieten in de tram hier op het 24 Oktoberplein. Daarna zullen de klokken luiden van de Domtoren, kunnen er bloemen gelegd worden en zal er nog een besloten bijeenkomst zijn voor de slachtoffers en de nabestaanden. Bij een politieinval in Charleroi in Wallonië is een agent om het leven gekomen. Een andere agent vecht in het ziekenhuis voor zijn leven, zegt de Belgische justitie. De politie werd onder vuur genomen en ook de schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Israël doet Hamas een voorstel voor een tijdelijk bestand van 6 weken... in ruil voor vrijlating van 40 gijzelaars, meldt persbureau Reuters. Een hoge Israëlische delegatie gaat naar Qatar voor onderhandelingen. Hamas wil een permanent bestand. En in Turkije zijn tot nu toe 12 mensen opgepakt na het supportersgeweld van gisteravond. Het liep uit de hand in het stadion van Trabzonspor na de verloren wedstrijd tegen Fenerbahçe. Aanhangers van de thuisploeg bestormden het veld en belaagden spelers en trainers. Tot 11:30, Herman van der Zand. Ja, u hoorde net van de NOS-collega's. In Utrecht is de herdenking van de aanslag in de tram van 5 jaar geleden. Er vielen 4 doden. Aantal gewonden met journalist Peter Huting en Mirjam de Jong van het Calamiteitenhospitaal. Gaan we zo terug naar die dag 5 jaar geleden. Mevrouw de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Er wordt nu herdacht in Utrecht. Is dat ook een dag die in uw hoofd telkens opnieuw wordt afgespeeld? Ja, het is een dag die ik niet snel zal vergeten, inderdaad. Maar intussen zijn er alweer heel veel andere ongevallen in het ziekenhuis gebeurd. Waar ik ook mee bezig ben geweest. Ja, dus eigenlijk de tijd zorgt ervoor dat die herinnering ook een beetje vervaagt misschien? Ja, dat is inderdaad. Ja, de herinnering blijft wel. Dat is zeker een bijzondere dag, anders dan de reguliere dagen. En met spraakmaker Dokters van de Wereld, directeur Jasper Kuipers, zien we dat de 20 rijkste procent van Nederland 24 jaar langer in goede gezondheid leeft dan de rest van Nederland. Zorgelijk. En de vraag is dan, wat doen we eraan? Gaan we het zo over hebben. Nu eerst koffie. Want meneer Kuipers heeft onze verslaggever op pad gestuurd voor een bakkie. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, wat is de vraag waarmee u haar op pad heeft gestuurd? Ook hoor het al. Ja. Ja, als dokters van de wereld zijn we natuurlijk bezig met gezondheid. En daar probeer ik ook zelf wat aan te doen. Dus ik denk, ja, ik ben echt een koffieverslaafde. Maar hoe kan ik toch een beetje gezonder leven terwijl ik toch dat bakkie binnenkrijg? Dus dat was eigenlijk mijn vraag. Ja. Mariel? Ja, en dan heb je dus als verslaggever ook gewoon als uitzendkracht ook recht op een koffiepauze. En ik moet eerlijk zeggen, dat is ook vaak de eerste vraag die ik zelf krijg. Als ik ergens ben, wil je koffie? En wat voor koffie wil je dan? Nou, wat hebben we hier voor koffie? We hebben hier van alles. Espresso, cappuccino, latte macchiato. Zeg het maar, wat wil je hebben? Ja, dat is een goeie. Want de vraag die ik dus hoor van Jasper Kuipers, onze spraakmaker, hij is een koffieleut. En hij vraagt zich af, welke koffie kan hij eigenlijk het beste drinken? Maar ik vraag me eigenlijk af, is koffie drinken? Je bent van het voedingscentrum, dus jullie weten alles van de schijf van vijf. En wat goed voor je is, is koffie drinken überhaupt eigenlijk wel goed voor je? Nou, goed nieuws voor alle koffieluiten. Koffie is gezond en staat in de schijf van vijf. Koffie is gewoon een van de dranken die daar heel goed bij passen. Sterker nog, drinken van 5 koppen koffie wordt zelfs in verband gebracht met een 30% lager risico op diabetes type 2. En tussen de 2 à 4 kopjes koffie lager risico van 10% op hartziekte. Dus zeker gezond. Nou, meneer Kuipers, dat is in ieder geval het goede nieuws alvast. Ik vraag je, hoeveel koppen koffie drinkt u per dag? Nou, ik probeer te minderen, maar als ik die 5 hoor, dan bestel ik er nog eentje hier. Ja, en dan een krachtige espresso of liever een bakje oploskoffie? Nee, toch wel die krachtige espresso. Ja, lekker zwart gebrand. Nou, Anne en ik hebben hier van alles op een rijtje staan. Dus we gaan eens even lekker de boel af om te kijken welke koffie nou het beste voor je is eigenlijk. We beginnen met die espresso die meneer Kuipers graag drinkt. Is ja, dat goed? Zeker. Espresso is gewoon ook vaak gewoon een pure koffie. Het ligt er natuurlijk wel aan of je er iets aan toevoegt. Bijvoorbeeld als je daar suiker in gebruikt, dan is die suiker wat minder goed voor je. Maar die koffie, dat is nog steeds een koffie waar je gezondheidsvoordelen van hebt. Wat belangrijk is bij koffie is wel het stofje cafestol. Dat is een stofje dat in de koffie zit en dat kan zorgen voor een verhoogd LDL-cholesterol. En daarom is het belangrijk om op te letten op welke manier de koffie is gezet. En met espresso geldt dat in een espressoapparaat heb je te maken met druk die door de koffie heen gaat. Met hoe lang die doorcijpelt. En dat zijn factoren die ietsje ervoor kunnen zorgen dat er iets meer cafestol in die koffie blijft zitten. Dan bijvoorbeeld een oploskoffie of een gewone filterkoffie. Ja, want je hoort wel eens dat filterkoffie beter voor je is. Dat komt inderdaad vanwege dat cafestol. Van espresso zeggen we, nou, neem 2 à 3 kopjes per dag. Filterkoffie, nou, daar kan je er zeker wel 5 van nemen. Maakt het nou ook wat uit als je bijvoorbeeld een cappuccino neemt met melk erin? Mag je dan meer koffie drinken? Nou, dat is eigenlijk dezelfde hoeveelheid koffie. Er zit ongeveer een espresso kopje aan koffie in. Dus het ligt een beetje aan hoe die wordt gezet. En voor cappuccino ligt ook natuurlijk aan van wat voor melk gebruik je daarin. Is dat een gezoete melk bijvoorbeeld uit een automaat? Of is dat gewoon een halfvolle melk of misschien een sojadrink? Dat zijn gewoon de keuzes die je kan maken om je koffie lekker gezond te houden. Nou heb ik zelf vroeger heel vaak koffie gezet met zo'n Franse cafetière. Dan doe je eerst gemalen koffie in en dan doe je er heet water op en dan druk je dat zo door naar beneden. En ik schrok wel even, want dat is echt de ergste. Hè? Nou, het is niet per se de ergste, maar het is een koffiezetmanier waarbij er veel cafestol achter blijft. Omdat die koffie is best wel lang in contact met dat water. En dat zorgt ervoor dat er veel cafestol in kan voorkomen. Hetzelfde als kookkoffie, dat is echt zo met zo'n pannetje op het vuur en dan die gefilterde koffie erin. Zo'n percolator is net weer wat anders, want dat gaat nog door een filter. Oh ja. Maar echt die Turkse koffie. Griekse koffie, dat zijn wel zetmethodes die we eigenlijk afraden, omdat daar wel een heel hoog gehad. Dan heb ik er nog eentje, want ja, Jasper Kuipers die zit daar in de NPO-studio. Die heeft daar die heerlijke koffie uit het radiohuis, koffieapparaat, denk ik, voor zijn neus. Klopt dat, meneer Kuipers? Nou, hij is al op, maar de volgende hij is al op. Okay, nou, nieuwe. Misschien wel onze Jasper straks nog wel een nieuwe halen. Maar in ieder geval nog even de vraag, zo'n automatenkoffie. Waar staat die in het rijtje? Ik kan je altijd even kijken van, zitten daar bonen in? Dan kan je een beetje scharen onder espresso-apparaat. Maar je hebt natuurlijk ook van die apparaten waar dan oploskoffie in zit. En dat is eigenlijk een soort waar heel weinig cafestol in zit. Dus dat is wat je kan kiezen. Nou, ik denk, ik heb zelf ervaring met dat apparaat. Er zitten gewoon bonen in. Dus ik zou zeggen, Jasper Kuipers, bestel er gewoon nog eentje. En Herman, neem er ook gewoon eentje mee. Ja, proost. Dank je wel. Neem er daar ook een lekker. Je kan ook op zo'n knop drukken en dan heb je informatie over hoeveel calorieën er ook in zitten. Want als je er eenmaal melk bij doet uit zo'n apparaat, dan is het... Gaat helemaal mis. Dan is het einde oefening. Wel iets geleerd, maar niet vlak voor het slapen gaan koffie. Nee, dat deed ik al niet. Maar ik ga wel wat vrolijker naar huis vandaag. Want ik dacht echt dat alle koffie echt ongezond zou zijn. Maar dat valt dus mee. Learning all the time. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Laat u het volgende eens goed tot u doordringen. Uit recente cijfers van de Sociaal-Economische Raad blijkt dat de 20 rijkste procent van Nederland 24 jaar langer in goede gezondheid leeft dan de rest van het land. Wat betekent dat precies? En voor wie is dat dan echt een probleem? Zometeen wordt de week van de gezondheidsverschillen afgetrapt in Den Haag. En wij hebben het nu al over deze gezondheidskloof met onze spraakmaker, directeur van Dokters van de Wereld, Jasper Kuipers. Huisarts Shakib Sana, goedemorgen. Goedemorgen. En zorgmeider Truus Zoutenbier, welkom allemaal. Dank je. Meneer Sana, er zijn heel veel meer zorgelijke cijfers in dat onderzoek. Arme mensen leven bijvoorbeeld 7 jaar korter, staat er ook in. Wat zie je dan als huisarts in de praktijk als je deze cijfers dan persoonlijk maakt? Ik zie mijn patiënten die ik de afgelopen 14 jaar... ik heb in Rotterdam gewerkt en ook als waarnemer in heel veel wijken gewerkt waar ik belage sociaal-economische statuswijken. Dus eigenlijk de wijken waar armoede toch de hoogtij viert. Ik werk nu ook in Leerdam in de praktijk. Ook in de Leerdam glasfabriek. Dus ook heel veel arbeiders. En eigenlijk zie je weer het soort problemen. En dat die mensen ook inderdaad echt... dat die als je hebt over 7, 8 jaar een korte gezondheid leven, dan heb je het over heel veel mensen. Dan gaat het over heel veel mensen die inderdaad ook echt op een 60ste, 65ste, net tegen pensioen aan of veel eerder al overlijden. Maar wat we ook zien is dat die mensen al 20, 25 jaar lang een slechte gezondheid. Dan heb ik het over een stratenmaker die eigenlijk al vanaf zijn 40ste met pijn in de knie naar ons toe komt. Of dat iemand die heeft te maken met roken die begonnen is vanwege toen zijn ouders ook rookten op een 11, 12 jaar is gestart daarmee, verslaafd aan geraakt. Nu kan hij moeilijk stoppen, zit in de stress, kan ook niet stoppen. En zo gaat het maar door. En dan heb je het over longkanker, heb je het over blaaskanker, bij de vrouw over de borstkanker. En je hebt ook natuurlijk over de luchtwegaandoeningen. Dus die mensen, wij zien ze eigenlijk de 7, 8 jaar en de loop der jaren van die mensen van gezonde levensjaren afgaan. Ja, dat maakt u mee dagelijks in de praktijk. Is het iets wat u heeft moeten leren? Of heeft u dat op de opleiding al gekregen? Of is dat pas iets wat u heeft gemerkt toen u aan het werken was? Nee, ik merk gelukkig dat er steeds meer aandacht is. Ook voor dat wij merken dat veel zaken die bepalen dat wij gezond of niet gezond leven, die worden eigenlijk buiten de spreekkamers of in ziekenhuiskamers worden bepaald. En daar steeds meer aandacht voor, daar ben ik heel blij mee. In mijn tijd was het niet zo. Het was gewoon veel meer gericht op het begrijpen van lichaam en de ziekte genezen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat wij daarin ook als, zeker als artsen, ook die andere tendens hebben als gezondheidszorg om te kijken hoe kunnen wij ervoor zorgen dat mensen lang van hun gezondheid kunnen genieten. Maar daarnaast ook belangrijk op het moment dat wij zijn nu bezig met het rapen van scherven van waar we het op dit moment noemt, de gezondheidsverschillen. Maar we hebben ook een hele generatie te gaan, denk aan jongeren die we niet willen starten met roken. Of mensen die in slechte huizen wonen. Of een hele slechte betaalde banen. Mensen die in schulden leven. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat die mensen ook over 20 jaar kunnen zeggen, hey, ik kan meer van mijn levensjaren genieten. Misschien is het heel lastig op dit moment om de gezondheidsverschillen en de leeftijdsverschillen dat te gaan terugdringen. Okay. Maar het niet laten vergroten is ook eigenlijk een hele uitgave. Want het zijn ook wel, het is niet niks, hè? 24 gezondere levensjaren, 7 jaar eerder overlijden, Jasper. Terwijl we in een van de rijkste landen van de wereld leven, zijn die verschillen dus blijkbaar toch zo groot. Ja, dat is bizar. Daarom, ik ben wel heel blij dat VAROS, het Kenniscentrum voor Gezondheidsverschillen in Nederland, ook dus deze week organiseert. Ja. Ja, en ook echt een deltaplan wil hebben. En ook echt anders wil gaan nadenken over gezondheidszorg. Want we hebben het hier over de levens van deze mensen die korter en zieker zijn. Maar het kost ons als samenleving ook veel. Want deze mensen gaan allemaal naar het ziekenhuis, allemaal kostbare zorg nodig. Dus het is echt dom beleid wat we voeren met elkaar. En het is daarom nodig om op een hele andere manier naar gezondheidszorg te kijken. En dat zien we bij Dokters van de Wereld ook. Wij werken met vrijwilligers en bieden we toegang tot gezondheidszorg aan mensen met lage inkomens, daklozen, vluchtelingen. En het is dus niet alleen maar dat je arm bent. Het is allerlei factoren die ingrijpen. Hè? Analfabetisme, cultuurverschillen. En we moeten veel breder kijken naar gezondheidszorg. En op een andere manier. En niet alleen maar denken van zoals we het doen. En met die standaard huisarts is voor iedereen goed. Ja, want het ligt natuurlijk niet alleen aan de omstandigheden waarin je gewerkt hebt of bent opgegroeid. Het ligt soms ook aan het budget dat je hebt. Truus Soutemier is hier. Je zegt over jezelf, ik ben een zorgmeider. Waar blijkt dat uit? Ik ben een zorgmeider. Eigenlijk mijn man en ik samen. Wij zijn niet met pensioen, maar wij zijn met AOW. Want wij hebben geen pensioen. Door omstandigheden hebben we dat niet opgebouwd. Mijn man heeft onder andere, ja, we zijn 70, 72, dus we zijn niet meer een van de jongsten. En als je ouder wordt, dan kijk, ja, is de kans groot dat je... Mankeer je wel eens wat? Ja, dan mankeer je wel eens wat, ja. Soms is het iets minder erg dan een andere keer. Maar mijn man heeft dus is gebleken dat hij een tumor in zijn nier heeft. Dat is de ziekte van Krawitz. Dat is een agressieve soort van kanker. Die tumor zit momenteel goed ingekapseld in de nier. Maar om dat goed in de gaten te houden, moet hij eigenlijk ieder jaar voor een scan of voor een echo. Nu doen wij het zo dat, die €385 eigen risico is voor ons een hoop geld. Dat is de hobbel. Precies. En nu hebben we het zo gedaan dat wij om de beurt dan die €385 opgebruiken. Het ene jaar is hij aan de beurt, het andere jaar ben ik aan de beurt. Alleen is het voor hem wel heel spannend als hij pas iedere 2 jaar of zelfs iedere 3 jaar dan voor zo'n scan gaat. Want soms heb ik ook meer zorg nodig dan hij. Dus ja, dan mag ik voorgaan van hem. Maar ja, na 3 jaar kan die tumor dus wel uit de nier zijn gegroeid. Ja. En dan is het wel heftig, want het is een tumor, het is een soort kanker die zich uitzaait naar de longen en naar het hoofd. En wel heel snel. Dus iedere 2 à 3 jaar is het voor ons wel heel spannend. Ja, of de tumor er nog in zit en hoe lang hij nog leeft. En dan is die €385 toch een te grote hobbel om te nemen om die controle te gaan laten uitvoeren. Ja, zeker. Want ik mankeer zelf ook een en ander. Dus we moeten die keuze maken. Ja. En heel veel mensen zeggen van ja, dan betaal je het eigen risico per maand. Maar het gaat erom wat er onder de streep overblijft. Wij moeten keuzes maken. Ja. Meneer Sana, dat komt u ook tegen in uw praktijk? Oh ja, zeker. Het is een hele mooi voorbeeld wat zij zeggen, maar van inderdaad van kanker. Maar je hebt ook eigenlijk voorbeelden van mensen met een suikerziekte niet komen voor behandelingen. En ook om het eigen risico gaat kosten. Maar ook bijvoorbeeld, je hebt van bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker iemand onderzocht. En dan moet er nader onderzocht worden. Nou, de bevolkingsonderzoek zelf wordt betaald door de overheid. Maar nader onderzoek moet de patiënt zelf betalen. En één onderzoek kan eigenlijk al best wel je eigen risico al helemaal opslokken. En dat gaat vaak om jonge vrouwen die ook dat geld dus niet hebben. En het is ook echt, wat blijft er aan het einde van de rekening? En dit kijk, eigen risico gaat over toegankelijkheid van de zorg. En als wij het plaatje groter maken over het deltaplan, wat VAROS voorstelt, is eigenlijk dat we moeten kijken hoe wij de gezondheidszorg eigenlijk in al policies, dus alle beleid die wij maken, ervoor zorgen dat die gezondheidsverschillen niet groter worden. En dat is op dit moment wat er wel gebeurt, en jaren gebeurt. Recent is ook een rapport van CER verschenen waar meneer Kunt-Putters heeft gezegd, er moet een soort gezondheidsminister komen. En ik denk dat gezondheid heel belangrijk is. Na corona zie je ook steeds meer aandacht voor. Dus daar zijn we heel blij mee. Maar alleen aandacht hiervoor is niet voldoende. Er moet nu echt, er zijn ook de formerende partijen. Laten we even naar kijken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we tij nu gaan keren? Geen projecten voor de komende 4 jaar. Maar een deltaplan gaat over een langere periode. Maar het gaat om miljoenen Nederlanders die eigenlijk hier last van hebben. En dat gaat dus niet om de huisarts of de andere de zorg in het ziekenhuis, maar ook de tandarts. Daar zijn jullie mee bezig, Jasper Kuipers. Ja, als dokters van de wereld zeggen we van, het is belangrijk om dus naar die gezondheidsverschillen te kijken, maar dus ook te kijken naar hoe je de gezondheidszorg inricht. We hebben heel veel marktwerking in de gezondheidszorg en we hebben heel veel financiële drempels. En eigenlijk is dat wat ons tegenwerkt. Dat is dus het eigen risico wat net benoemd werd. Mensen die chronisch ziek zijn of een lager inkomen hebben, die mijden de zorg. Maar hetzelfde geldt ook voor de tandarts. Dat is ook zoiets wat heel erg... Betalen voor een goede verzekering. Ja, precies. Dus eigenlijk, we moeten anders gaan nadenken over de gezondheidszorg. Nou, en als dokters van de wereld voeren we daar ook echt actie op. Want u moest pas geleden naar de tandarts, mevrouw Zoetersoutenbier? Ja, ik moest naar de tandarts. Ik had een bleek dat ik een soort een traumakies had. Ja, ik wist het ook niet. Maar ik moest dus een wortelkanaalbehandeling ondergaan. Nou, dat was echt horror. Maar ik heb gelukkig een tweelingzus die dan wel meer geld heeft dan ik. En zij heeft dat voor mij betaald. Maar ja, ik kan natuurlijk niet overal blijven aankloppen. Hè? Dus dat, maar ik heb dus gelukkig een tweelingzus, een één eigen tweelingzus die mij helpt. En dan kunt u dat op die manier toch naar de tandarts? Ja, anders had ik natuurlijk een soort half kunstgebit moeten hebben. En dat wil ik liever nog niet. Begrijp ik. Mirjam de Jong is hier van het Calamiteit Hospitaal in Utrecht. Zometeen gaat het hebben over de dag van de tramaanslag. Maar heeft u ook te maken met mensen die zorg mijden? Of in uw werk? Ja, ik ben traumachirurg. Dus mensen komen meestal ongepland bij ons binnen. Vaak ook met de ambulance. We zijn een academisch ziekenhuis. Dus de grote ongevallen komen binnen. En dus die keuze die kunnen mensen vaak niet meer maken, of ze wel of niet binnenkomen. Dus ze worden wel binnengebracht, maar ik zie het wel in de spreekkamer. Want in de nazorg, als op de afdeling gaat het allemaal goed, dan hebben we alles eromheen, fysiotherapie en de hulp voor ze om te herstellen. Maar dat houdt niet op voordat ze naar huis gaan. Dus als ze thuiskomen, moeten ze zelf naar de fysiotherapeut. En dan is daar een drempel. En dan zie je vaak dat mensen terugkomen en zeggen, bent u naar de fysiotherapeut geweest? Ja, nee, dat kan ik niet betalen. Ja. Dus op die manier zien wij het meer in de spreekkamer terug, in het vervolg en in het herstel van de letsels die ze hebben. En dus minder snel herstel? Ja, minder snel of soms ook verkeerd. Hè. Mensen die zichzelf een verkeerd looppatroon aanleren en dat gewoon niet meer van afkomen zonder enige begeleiding. Ja. Het is een fysiotherapeut. Ik ben heel blij dat in ieder geval een collega uit het ziekenhuis over fysiotherapeut heeft. Want het is gewoon met dagen, zijn heel vaak komt het voor dat wij de patiënten met een bepaalde klachten, zelfs ook met de talagebenen, bekend dat wij naar de fysiotherapie sturen voor looptrainingen. Dat werkt heel goed, maar de patiënten komen terug. Ik heb geen geld om te betalen. En dan ga ik hiermee zo verder. En dan naar het ziekenhuis sturen. Ja, maar de ziekenhuischirurg zegt ook, maar je moet gewoon lopen, maar anders is het lastig. Er zijn natuurlijk ook wel programma's waar mensen zelf ook kunnen trainen, kunnen volgen. Maar niet iedereen is hoog opgeleid. En niet iedereen kan alles heel erg goed informatie gewoon gaan verwerken. Ik denk dat ook wat wij als artsen in de spreekkamer kunnen doen, we houden zich bezig met de patiënt, maar ik denk daarbuiten is heel belangrijk dat via sociaal domein, als het gaat om de huisvesting van de patiënt of als het gaat om de inkomensverschillen. Inkomensverschillen van mij en met bijna al waarschijnlijk een groot deel van mijn patiënten is waarschijnlijk 5 tot 5, bij sommigen misschien tot 10 keer. Mm-hmm. En dan moet ik tegen mijn patiënten zeggen, u moet gaan gezond leven, want gezond leefstijl is niet of moet huis schoonmaken of kijken of je een ander huis kan vinden. Voor weet u is dat niet zo is. Ja, en dat is niet alleen bij mij en mijn patiënten, maar ook met mijn assistenten, maar ook in heel veel sectoren zien wij dat de inkomensverschillen groeien en daardoor groeien ook de gezondheidsverschillen. Dus hoe heeft mijn samenleving met elkaar dat ingericht? Als aan mij zou worden gevraagd, en dat meen ik ook, hoe zou je een klein deel van je inkomen willen geven, zodat andere mensen op een andere manier ook veel eerder met pensioen kunnen gaan? En we hebben het eigenlijk ook over bijvoorbeeld zware beroepen. Ik heb een man van 65 jaar die met pensioen gaat, en ik kijk naar hem, hij ziet al man uit als een man van 80 jaar, die amper rond kan lopen. En ik kijk naar zijn medisch dossier, en ik kijk naar hem, ik denk van oké, hij moet nu van zijn leven genieten, maar hij moet per se tot 65 of 67 werken. En ik ook met mijn luxe positie wat ik heb. Ja, dus u zegt eigenlijk meer solidariteit. Ja, de sterke schouders dragen de sterke lasten. Dat is mijn mening als dokter wat ik in de afgelopen 14 jaar heb gezien. Anders zien wij de komende jaren ook de scherven gaan we blijven oprapen. De week van de gezondheidsverschillen wordt afgetrapt vanmiddag in Den Haag. De VAROS, die organisatie die u net al noemde, organiseert die week en roept aanwezige bestuurders op om samen een deltaplan te ontwikkelen. In 2040 moeten dan de gezondheidsverschillen in Nederland met 30% zijn afgenomen. Is een deltaplan dan de oplossing, Jasper? Nou ja, ik denk in ieder geval dat het belangrijk is om een doel te stellen met elkaar. Hè, en dit maar niet te laten gebeuren. Want we hebben het eerst net, we hebben het over van alles. Hè. We hebben het over eigen risico, we hebben het over de tandarts, we hebben het over fysiotherapie, maar alles bij elkaar opgeteld. En ik denk wat heel belangrijk is, wat VAROS ook zegt, is dat we een bredere beeld moeten hebben. We moeten ook kijken naar de sociale context van mensen. En we moeten die kennis die we hebben, want die kennis is er best wel. En dat heeft VAROS ook echt in huis. Om breder te gaan kijken naar de patiënt en naar gezondheidszorg als onderdeel van de samenleving. Dat niet zo te verkokeren en te hyperspecialiseren. Ik denk dat dat belangrijk is. Maar ik heb er wel ook een hard hoofd in, want we zien die verschillen toenemen. Ja, heeft u het idee dat u dan achterblijft, mevrouw Zoutenbier, dat het rijkere deel van Nederland dat wel voor zichzelf zorgt en een gezond leven heeft? Ja, dat is overduidelijk. Kijk maar bijvoorbeeld naar de boodschappen die je gaat doen. Wij hebben al niet veel geld, dus wat doen wij? Onder andere, we zijn wel lid van de voedselbank. Daar gaan we nog niet echt naartoe, maar we kopen wel allerlei boodschappen die met 35% korting worden aangeboden. Hè? En dat de keuze om echt goede, dure dingen te kopen, die is er niet voor mensen met een laag inkomen. Klaar, zo is het. Wat zou dat een oplossing zijn, meneer Sanne? Ja, kijk, wat heel mooi zei, Deltaplan. En ik denk, Deltaplan moet niet eigenlijk ook, er moet ook echt aan gewerkt worden. Ik denk ook, je kan niet alleen aan de gezondheidszorgknop draaien. Ik denk, zover zijn we. En als we daarover ook weer nieuwe rapporten gaan maken, hierover gaan hebben, dan komen we niet ver. Ik denk dat leefstijl is een hele belangrijke als je gezondheidsverschil wil aanpakken. Maar daarnaast ook is een heel blij met dat Faros hier aandacht voor vraagt. Je moet een Deltaplan hebben. Want anders zijn we over 5 jaar weer als dat een gesprek met elkaar aan het voeren hier. Dus ik denk dat wij ook daarin ook duidelijke doelen met elkaar moeten stellen. Waar willen wij in Nederland en waar willen wij de Nederlanders met elkaar de komende jaren hebben. Niet over de komende 5 jaar, maar de komende 10 jaar of 20 jaar hebben. Er is ook een passende zorgakkoord, misschien weet u dat. Gaat ook over Nederland in 2040. En het kan meer akkoorden bijkomen. We kunnen ook die 20 jaren steeds verder gaan. Maar we moeten ergens beginnen. En laat dat vandaag ook die aftrap zijn dat wij even over een deltaplan met elkaar hebben. Maar is het dan, gaat het dan over dingen als eigen risico afschaffen? Dat zijn allemaal onderdelen daarvan. Dus eigen risico afschaffen maakt de toegankelijkheid van de zorg goed. Maar natuurlijk, het is een instrument die je kunt gebruiken. Maar je kan op een andere manier kijken hoe je de zorg toegankelijk kan houden. Ik kan ook naar de premie kijken. Is het nou wel of niet gedifferentieerd is. Maar ik kan ook kijken naar de huisvesting van mensen. Maar ik kan ook kijken gewoon heel puur geld naar de inkomen van mensen. Dat zij dat niet kunnen betalen. Een fysiotherapeut voor een patiënt die etalagebenen hebben. Mm-hmm. Of voor andere patiënten die een iemand heeft minder, een andere man heeft meer zorg nodig. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat die patiënten ook die zorg krijgen? En ik denk dat die gesprekken zijn veel belangrijker met elkaar om te voeren. Maar ook laten wij nu met elkaar eindelijk die plan maken. Health and all policies, dat zegt ook de KNMG. Dat onze hartsenfederatie hierover op een gegeven moment, na lange tijd met alle organisaties, zeggen zij, bestaanszekerheid of dreiging daarvan, dat dit ontbreekt, is een risicofactor voor het vergroten van gezondheidsverschillen. Ja, want u heeft artsen over de hele wereld rondlopen. Ja, maar ook de Dokters van de Wereld werkt ook in Nederland. En ja. Ik denk echt dat het domste idee wat we nu aan het doorvoeren zijn, is arme mensen weghouden bij de dokter. Om door financiële drempels op te werpen. En ik sprak laatst ook een straatarts in Rotterdam. Die zei ook van, ja, ik heb een patiënt die kan niet naar de tandarts, kan dat niet betalen. Die heeft infectie in de mond, slaat over op het hart. Vervolgens ligt iemand op de intensive care. Nou zijn we tonnen aan het betalen. Samenleving, misschien zelfs miljoenen, om iemand in leven te houden. Ik denk eigenlijk duurkoop of goedkoop is ook echt duurkoop wat dat betreft. En mevrouw Zoutenbier, als het eigen risico eraf gaat, zou u geen zorgmeider meer zijn? Nee, dan zou ik zeker geen zorgmeider meer zijn. Dan zou ik zelf bijvoorbeeld mijn vitamine B12-injecties gewoon weer kunnen gaan halen die ik nodig heb. Die ik nu niet neem, want mijn man nu aan de beurt is dit jaar. Dus wat dat betreft zou het voor mij toch wel prettiger zijn. Oké. Dank dat u er was, mevrouw Zoutenbier. De rest van de gasten tot het volgende half uur. NPO Radio 1. Honderden miljoenen kilo's aan t-shirts, spijkerbroeken, sokken, truien, jassen, schoenen die in de Europese webshops verkocht worden, belanden uiteindelijk niet bij u of mij in de kast, maar in de verbrandingsoven. De EO met geld of je leven. De producent en de consument hebben hier echt een verantwoordelijkheid. 1/3 van alles wat teruggestuurd wordt, gaat uiteindelijk die oven in. Maar wordt ook gerecycled. Hè. En wat is recycling? Gewoon wordt een nieuw kledingstuk van gemaakt dan? In dat geval. Nee, zelfs dan niet. In het beste geval wordt het gedowncycled tot vulmateriaal, isolatiemateriaal, dus laag. Luister Geld of Je Leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Waar gaat jouw auto hart sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hayden Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hayden Automotive, autohart van Nederland. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op hedenautomotive.nl. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Zelfs nu een rechter gezegd heeft dat enkel glas in een huurwoning gezien kan worden als een gebrek, komen verhuurders niet in actie. Moeten huurders nu massaal rechtszaken gaan starten? Of gaat de overheid ingrijpen? Vanavond in Radar, 8:30, Avrotros, NPO 2. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kansi-appel uit Nederland. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En heb je internet van Ziggo? Dan krijg je nu 30.000 MB belminuten of sms'jes voor maar 11 euro per maand. Kijk voor alle buitenkantjes op hollandsnieuwe.nl. NPO Radio 1. 11 uur. Herman van der Zandt. Precies 5 jaar geleden was de aanslag in de tram in Utrecht en die wordt vanochtend herdacht. Wij staan ook stil bij die tragische gebeurtenissen 18 maart 2019... met mensen die daar toen nauw bij betrokken waren. Eerst de Israëlische inval in het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad. Erover meer in het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Die inval in dat ziekenhuis is nog steeds aan de gang. Er is veel onduidelijk. Ooggetuigen spreken tegenover de BBC van een catastrofale situatie. Een grote paniek in en rond dat complex. Palestijnse media maken melding van tientallen doden en gewonden. Israël viel het ziekenhuis vannacht binnen. Het leger zegt dat het vanuit het ziekenhuis werd beschoten. Hamas zou het complex recent in gebruik hebben genomen als commandocentrum. En intussen wordt er ook weer gesproken over een wapenstilstand. Een hoge Israëlische delegatie reist daarvoor vandaag naar Qatar. Een functionaris zegt dat Hamas een aanbod krijgt voor een bestand van 6 weken... op voorwaarde dat er 40 gijzelaars worden vrijgelaten. In Utrecht is de tramaanslag van 5 jaar geleden herdacht. Kukmen T. schoot toen 4 mensen dood en er vielen 6 gewonden. Dat was op het 24 Oktoberplein. Die herdenking in Utrecht begon met een toespraak van de burgemeester Dijksma. Het ongeloof over de gebeurtenissen van toen, dat is er nog altijd. Maar de manier waarop we er in Utrecht mee om zijn gegaan, dat geeft hoop en geloof in de veerkracht en solidariteit van onze gemeenschap. Ook vandaag staan we naast de slachtoffers van de tramaanslag. Denken we aan Roos, aan Daniel, aan Rienke en aan Willem. Omdat wij hem niet willen vergeten. En op het tijdstip van de aanslag, om 17 minuten voor 11... sloeg de klok van de Dom in Utrecht 4 keer, voor ieder slachtoffer 1 keer. En er werd ook een minuut stilte gehouden. Vanaf volgend jaar wordt die tramaanslag in Utrecht voortaan elke 5 jaar officieel herdacht. Waterschappen en drinkwaterbedrijven roepen een nieuw kabinet op om de watervervuiling aan te pakken. Ze willen dat er een verbod komt op het lozen van PFAS. Die stoffen hoeven dan niet meer uit het water te worden gefilterd. Organisaties moeten zich beter beveiligen tegen de quantumcomputer, vinden 20 Europarlementariërs. Zo'n supercomputer kan in de toekomst zwaar beveiligde informatie eenvoudig kraken. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie op om in actie te komen. In Turkije zijn tot nu toe 12 mensen opgepakt na het supportersgeweld van gisteravond. Het liep uit de hand in het stadion van Trabzonspor na de verloren wedstrijd tegen Fenerbahçe. Aanhangers van de thuisploeg bestormden het veld en belaagden spelers en trainers. Bij een politieactie in Charleroi in België is een agent omgekomen, meldt omroep VRT.

We spelen dit jaar, dit half jaar. Natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven dan alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is: het aantal mensen dat zich meldt als wat is het afgelopen jaar gestegen met 50%. Wacht nog even. Ik geef een theekaas jullie matten banden, ja? Even wachten, ja? Nou, kom op nou. Maar u zou een teken geven. Ik doe toch zo? Ja, natuurlijk is dat een teken. Oh, dat weten wij niet. Ja, wat zou dat zijn? Tegen 11:30 het antwoord. We gaan nu terug naar 18 maart 2019. Het is precies 5 jaar geleden. 10:43. Toen voltrok zich in Utrecht een drama. Goedemiddag, een extra uitzending van het NOS-journaal. Want op een plein in Utrecht is geschoten. Vanochtend heeft om 11:15 een afschuwelijk incident plaatsgevonden bij het 24 Oktoberplein. Het eerste wat ik zag was een meisje, schreeuwend. Ik wist eigenlijk niet wat er aan de hand was op het begin. En in één keer kwam er een soort schutter aanrennen met een pistool omhoog. En toen dacht ik, ja, ik moet hier wegwezen. Zeer verontrustend nieuws. Zeer verontrustend. Wat we al wel weten is dat in ieder geval een dader voortvluchtig is. Inderdaad, met terroristisch motief wordt niet uitgesloten. Terwijl wij beginnen te rennen, schiet hij achter op ons, probeert hij op ons te schieten. En je ziet letterlijk die kogelgaten, zeg maar, gewoon langs jou in die auto. Ja, rijden. Hij is aangehouden. Is er nog iets? Ja? Hij is aangehouden. Vindt u ervan als u zo om u heen kijkt? Ja, de hele wereld staat op zijn kop. Er gebeurt van alles en nog wat. Dat is een understatement. Er gebeurt van alles en nog wat. Peter Huting was een journalist van RTV Utrecht. Was een van de eerste ter plekke op het 24 Oktoberplein. En Mirjam de Jong moest als medisch manager het Calamiteitenhospitaal in Utrecht openen. En voor beide is 18 maart 2019 een dag die ze niet snel zullen vergeten. Wanneer hoorde jij dat er iets aan de gang was in die tram, Peter? Wij werden gebeld. We hebben een tiplijn bij RTV Utrecht. En iemand die zei, hey, er is iemand aan het schieten in de tram. Ik weet nog dat mijn collega zei, moet je dan niet de politie bellen? En dat was iemand die naast hem stond, die was het al aan het doen. En ik sprong op de motor, ik ben gelijk er naartoe gegaan. Alles stond vast, maar met de motor kon ik er mooi snel tussendoor. En ik denk dat ik rond 10:50 dat ik ter plaatse was. En wat zag je? Normaal gesproken, wanneer ik bij een plaats licht aankom, dan kent de politie mij, zeker in de provincie Utrecht. En dan zeggen ze, ga maar even daar staan, sta je niet in de weg. In dit geval waren het zwaar bewapende agenten, niet de normale kogelwerende vesten, maar echt die dikke, hadden ze aan. Ze begonnen te schelden, opzouten, opflikkeren. En terwijl ik afstand probeerde te nemen, landde er een helikopter achter mij. Toen keek ik eens goed om me heen, ik zag die tram zo in zo'n bocht stilstaan. En precies onder de tram door zag ik het eerste slachtoffer liggen. Wat dacht je? Ik dacht, wow, dit is echt enorm. Het is mijn eigen stad. Ik werd zenuwachtig. Die schutter, of zeker in het begin toen dachten we dat er 2 schutters waren. Veel nepnieuws ging rond. Ik werd er zenuwachtig van. Ik vroeg me af hoeveel mensen zijn hier overleden. Waar is die man? Is die nog ergens anders aan het schieten? Eigenlijk de totale chaos die zag je daar ter plekke ontstaan. Ja. Wanneer hoorde jij dat er iets gaande was, Mirjam? 11:15 's ochtends. Ja. Het was gewoon een maandagochtend en een collega die werd geroepen naar de spoedeisende hulp omdat er iets aankwam. En ze belt mij, joh, er is een schietincident. Er komt nog een slachtoffer, kun je even komen helpen? Dus toen kwam ik er naartoe en toen vroeg de coördinerende verpleegkundige van de spoedeisende hulp, die vroeg mij van, mag het Calamiteitenhospitaal open? Want het vraagt de meldkamer. Dus die heb ik eerst gebeld van, hoeveel slachtoffers verwacht je? Daar merkte je al dat er heel veel hectiek was op de achtergrond. En uiteindelijk was van, ja, waarschijnlijk meer dan 10. Dus ik moeilijk aan te geven. Dus vanaf dan hebben we het Calamiteitenhospitaal open. En wat betekent dat het Calamiteitenhospitaal open gaat? Ja, dan begin je met het uitzetten van een computergestuurde belboom. Die gaat personeel bellen. Nou is het maandagochtend, dus heel veel mensen krijgen er ook wel lucht van. En er werken heel veel mensen in het ziekenhuis overdag. Dus personeel hadden we gelukkig geen gebrek, want het eerste slachtoffer kwam al binnen 10 minuten binnen. Die hebben we nog niet in het Calamiteitenhospitaal opgevangen. Want ja, we waren nog bezig met de boel klaarzetten. Het was die week ook een inloopweek waarbij we eigenlijk iedereen kennis laten maken met het Calamiteitenhospitaal. Er waren rondleidingen, dus er waren allemaal gasten. En wat zien zij dan? Want wij komen natuurlijk nooit in het Calamiteitenhospitaal. Nee. Wat is het voor plek? Het is eigenlijk een praatstaand ziekenhuis. Het is een klein ziekenhuisje van 200 bedden, waar gewoon verschillende afdelingen zijn. Een opvang voor trauma is daar, maar er is ook een medium care, er is intensive care, er zijn operatiekamers. Dus er is altijd low-care. Klaar in principe? Het staat altijd klaar, je hoeft lichten aan te doen en dan komt er een bepaalde organisatie op gang en dan gaat dat draaien. En de call moet worden gemaakt, gaan we dit openmaken voor wat er gaande is? We weten nog niet precies wat er allemaal gebeurt, of niet? Ja, precies. Dus je kijkt van, is er wat er nu gaat komen? Gaat dat de reguliere capaciteit die we normaal hebben op de spoedhuis op? Gaat dat erboven, ja of nee? Zo ja, dan bel ik met de raad van bestuur en zeg ik wil open en dan gaan we open. Ja, dat hebben jullie gedaan. Vanavond zijn jullie allebei te zien in de tweedok De Tram-aanslag. Ook overlevenden komen aan het woord, nabestaanden komen aan het woord. Ook deze man die in de tram stond op het moment dat de schutter binnenkwam. Het is heel moeilijk. Ja, ik heb twee keuzes gemaakt. En dat is één, je ziet wat gebeuren, ga je ingrijpen, ja of nee? Nou, ik heb toen de gedachte gehad, als ik nu opsta, ja, dan ga je zelf. Een tweede moment was eigenlijk het uitgaan van de tram. Dat je mede als je raakt uit en een keuze maakt hoe je dat gaat. Ja, deze man heeft het ook niet gered en dat doet pijn. Een man die anoniem wil blijven in de documentaire, maar wel zijn verhaal wil vertellen voor één keer en daarna ook niet meer. Jij kent hem, Peter. Mm-hmm. De impact is groot op deze meneer. Welke situatie beschrijft hij? Hoe was dat in die tram? Hij beschrijft eigenlijk twee situaties. Het eerste is de schutter die loopt schietend door de tram en hij besluit niet in te grijpen. De tweede is, er is op een gegeven moment een raam uit een deur geramd. Daar gingen mensen door naar buiten. Eén man, Rinke, die heeft mensen voorgelaten, waaronder deze meneer. Toen hij er zelf uitstapte, is hij doodgeschoten. En dat zit deze man nog steeds dwars. Die denkt dus van, ja, maar ik ben dus eerst gegaan, hij is doodgeschoten. Wat als ik hem eerst had laten gaan, dan was ik doodgeschoten. Dat is echt een hele bizarre gedachte eigenlijk. Dat is een keuze waar, nou ja, ik in ieder geval er nooit voor heb gestaan. En dit geeft wat mij betreft heel erg goed aan dat we hebben natuurlijk de hele tijd over de mensen die zijn overleden. Maar voor de mensen die in die tram zaten en dit allemaal mee hebben gemaakt, dit soort keuzes hebben gemaakt, dat is enorm traumatisch. En deze man die heeft hier echt nog steeds heel, heel erg veel last van. En merkwaardig is, hij komt er later pas achter dat hij twee keer een pistool tegen zijn hoofd aan heeft gehaald. Dat hij de trekker is overgehaald en dat het wapen weigert. Want dat had hij in eerste instantie helemaal niet door. Ja, bizar. Ja, ja, nou ja, mensen gaan videobeelden die laten zien. Ja, ja, de eerste persoon die zit inderdaad met zijn rug naar de schutter toe. En die krijgt inderdaad op zijn achterhoofd wordt een pistool gezet. Trekker gaat over en hij schiet niet. De kogel komt er niet uit. En dat zie je heel goed op beelden, kan je dat ook terugzien. Dat die schutter dan ook een beetje omdraait en een beetje gaat friemelen. Ja, en dan uiteindelijk schiet hij iemand anders dood. Ja. Maar het ja. Bizar om voor te stellen eigenlijk dat je eigenlijk had moeten sterven, maar dat het lot anders heeft bepaald. We weten nu door de mensen die erin zaten hoe het is gegaan in die tram. Maar de eerste minuten, uren is eigenlijk nog. Zijn ook heel veel verhalen die helemaal niet kloppen. Uiteindelijk. Heel veel nepnieuws. Hoe is dat ontstaan? Hoe is dat? Nou, er zijn verschillende momenten dat wij echt een soort van stortvloed aan nepnieuws kregen. Eigenlijk vanaf het moment dat wij de live-uitzending zijn gestart. Toen gingen al geruchten dat die Allahu Akbar zou hebben geroepen. Vanuit één groep kwam juist het gerucht, nee, het gaat om een blanke Nederlander. Andere groep zei juist, nee, dit is een terrorist. Later werd bekend wie de dader was, dat hij gezocht werd. Kregen wij berichten uit Turkije van mensen die zeiden, ja, wij kennen die familie, dit gaat om eerwraak. Het eerste slachtoffer zou zijn geliefde zijn geweest. Bleek niks van te kloppen. Op een later moment ging ook steeds het gerucht, er is een pistool gevonden in de Ulu-moskee. Dat is een grote moskee bij ons in Utrecht. Bleek ook niks van te kloppen. En natuurlijk in het begin dat we niet wisten of dat er één of meerdere schutters waren. Dat is nog wel te verklaren, maar zeker dat nepnieuws, dat was voor mij de eerste keer dat ik dat echt zo heel massaal meemaakte. En dat vond ik best wel een enge gedachte eigenlijk. Ja. Mirjam, hoe komen jullie dan naar jullie informatie? Want jullie verwachten gewonden. Het moet natuurlijk wel kloppen waarop jullie kunnen inschalen. Hebben jullie meteen de goede informatie gehad over wat er gaande was? Ja, nou, de eerste informatie die we gekregen is van de meldkamer. En die wisten natuurlijk nog niet zoveel, behalve een aantal slachtoffers. En voor ons is dan de prioriteit, we moeten ons klaarmaken om patiënten op te vangen. Nou, de eerste patiënten, waar 5 patiënten kwamen binnen een half uur binnen. En daarna was het stil voor ons. Ja, dat is dan een vervelende tijd, want dan gaan wij ook op social media zitten kijken. En dan gaan we ook rond zitten kijken. Dus wij kregen ook allemaal berichten via social media. Als je denkt van, ja, wat is dit? En klopt dat? Dus we moeten dat elke keer gaan verifiëren. Dus dan moest je de meldkamer bellen, maar die wilde je niet te vaak bellen, want die waren al druk. Dus dat heeft bij ons ook best wel het proces verstoord. Het maakte mensen ook onrustig. En ik begrijp ook, de mogelijkheid was ook dat misschien de dader gewond was geraakt, dat hij onder de slachtoffers zou zijn. Dat is natuurlijk ook. Ja, daar hebben we van begin af aan rekening mee gehouden. Bij ons was er van begin af aan was de informatie dat het om een terroristisch motief zou gaan. Dus dat gaf onder het personeel heel veel onrust. Het gebeurt ook in Utrecht. Heel veel medewerkers die kwamen, die wonen in Utrecht. Dus die hebben kinderen op school zitten. Ja. Dus die in de buurt, dus die maakt zich daar zorgen om over familie. Dus je merkte onder het personeel heel veel onrust. Veel meer onrust dan als je een groot incident hebt wat niet met dit motief is. Want dat is het verschil bijvoorbeeld met een groot treinongeluk. Dat zou dan een totaal andere sfeer zijn? Of geeft een andere dynamiek. Er zijn veel minder zorgen over eigen veiligheid. Want met dat het een terroristisch motief is, waarschuwen wij de beveiliging al. Jongens, let op, er kan op een gegeven moment een slachtoffer of een dader onder de slachtoffers zitten. Dus je moet oppassen dat er geen gewapende mensen naar binnen komen. Ja, dat maakt het personeel angstig. Ja. We horen in de documentaire twee nabestaanden vertellen over de uren dat zij moesten wachten tot ze. We schetsen die situatie, die is nog heel veel onduidelijk. Tot ook zij meer nieuws krijgen over hun dierbaren. Toen werd er op een gegeven moment om het half uur werd er een briefing gegeven. En elke half uur was het eigenlijk hetzelfde. Ja, we weten nog niks. We zijn bezig en er zijn een aantal honden. En er zijn een aantal mensen overleden. Maar wie, wat, hoe, waar, konden ze niet zeggen. Ja, en dat duurde, ik denk, al 5 uur. Dus dan zit je 5 uur, zit je te wachten in het ziekenhuis. Ja, dat duurt een eeuwigheid. Ja, dan word je gek. Je ziet iedere keer mensen weglopen. Ja, maar op een gegeven moment blijven er een paar groepjes zitten. Ja, we wisten inmiddels wel dat er 3 doden waren. Van leeft hij nog, leeft hij niet? Je kreeg helemaal niks te horen. Dus ja, dat was vreselijk. Dat is niet uit te leggen, dat gevoel. Dat is echt zo zwaar geweest. Het is van, je bent gewoon heel bang. Omdat je gewoon helemaal niks weet. Ja, ze krijgen allebei slecht nieuws. De ene meteen eigenlijk, die verliest zijn dochter. De vader van de andere man overlijdt een aantal dagen later. Waarom duurt dat zo lang voordat zij wat te horen krijgen? Nou, op het moment van binnenkomst weten wij nog niet wie is. Niet iedereen heeft zijn legitimatiebewijs netjes bij zich. En een deel was ook echt niet aanspreekbaar. Dus er zijn in ieder geval 2 mensen direct, of 3 mensen eigenlijk direct naar de operatiekamers gegaan om te opereren, zonder dat we nog van alles wisten. De mensen die overleden zijn, dat is voor onze natuurlijke dood. Dan mogen wij niks meer. Dan hebben we ook nog geen identiteit. Dus dan moeten we wachten op de politie, op de recherche. Maar die waren op dat moment eigenlijk wel druk op straat. Dus het heeft even geduurd voordat wij die ondersteuning kregen. En tot die tijd mogen wij dat niet, weten wij het ook niet. En dan staan daar 40, 50 mensen. Ja, te wachten, we hadden 5 patiënten en meer dan 40 verwanten, zoals we dat noemen. Maar het is natuurlijk een heel gevoelig proces. Hè. Je wil dat niet verkeerd doen. Als je een verkeerde naam geeft. Dan een verkeerde matching maakt, dan dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus dat wil je niet. Dus die fout wil je niet maken. Dus dat is een heel zorgvuldig proces waar wat allemaal aan protocollen moet voldoen dan bij de politie. Dan liever wat langer wachten, zeg je. Ja, maar je wil niet iemand vertellen wat niet waar is. Huisarts Shakib Sana, je stikt je vinger op bij. Nee, ik was meer een 2 dingen op die dag, zeg maar, dat weet ik nog heel erg goed. Die maandag wanneer het gebeurd was. En het tweede ook, heel veel dingen zijn herkenbaar. Wat u ook, wat hij ook vertelt over de trauma's waar mensen mee heel lange tijd later mee te maken hebben. Maar ook dat ze heel vaak hebben over die eerste uren. We hebben heel lang moeten wachten voor het antwoord. Dat het natuurlijk helemaal goed begrijpelijk is. Ik ben 10 jaar politiearts geweest in Rotterdam. Dat het allemaal goed uitgezocht moet worden. Maar dat voor de nabestaanden en eigenlijk een hele grote impact. Dus ook later voor een verwerking dat ze het niet wisten. Maar wat voor een nieuws er omgaat. Maar ook dat die gedachte van ik was voor iemand anders bedoeld. Maar het heeft mij geraakt. En hoor je ook bij andere zaken ook. Andere aanslagen ook. Maar dit is natuurlijk ook een terroristisch motief. Zat erbij en dat had een hele grote impact op heel veel mensen. Mm-hmm. Ja. Peter, er zijn 4 mensen die omkomen. Jij hebt nog contact met nabestaanden. Hoe is het met hen? We zien ze ook wel in de documentaire voorbij komen. Het wisselt eigenlijk wel heel erg, maar dat lijden stopt natuurlijk niet. En ik denk dat wat gewoon heel lastig te begrijpen is waarom is dit gebeurd? Het is zo willekeurig. Wat was het doel? Waarom moest dit gebeuren? En dat het allemaal zo nutteloos is, dat voegt eigenlijk heel erg toe aan het leed. Ja. Wat heeft het met de stad Utrecht gedaan, denk jij? Bij terrorisme, en dit is wel echt belangrijk om te zeggen, bij terrorisme is het vaak het doel om een wig in de samenleving te drijven. Het had heel goed gekund dat na deze aanslag dat witte Utrechters hadden gezegd, die klote moslims of weet ik veel wat. Maar wat er is gebeurd, en dat zag je heel erg goed bij de stille tocht die op vrijdag werd gelopen, is dat Utrechters de armen om elkaar sloegen. Er was één moment, de harde kern van FC Utrecht liep met een groot spandoek, Utrecht buigt nooit, stond erop. En die komen op een gegeven moment een groep van de lokale moskee tegen. liggen. En die, die komen bij elkaar, die gaan naast elkaar staan. Die beginnen met z'n allen samen te roepen... We love you Utrecht, we do. Mark Rutte rent snel naar voren en schudt ze de hand. En dit is eigenlijk de kern van wat er is gebeurd met Utrecht. Die aanslag, hoe afschuwelijk ook, die heeft mensen bij elkaar gebracht. En... daarmee is dus het doel wat deze man had, het zaaien van verdeeldheid, is totaal mislukt. En dat is heel belangrijk om te bedenken. Die man heeft met deze aanslag echt helemaal niks bereikt. En Utrecht is dichter bij elkaar gekomen. En ja, hij zit de rest van, van zijn leven in de bak. Vandaag de laatste herdenking in de reeks van jaarlijkse herdenking. Na vandaag zal de aanslag eens in de 5 jaar worden herdacht. Peter Huting, Mirjam de Jong, dankjewel. Allebei twee doc. De tramaanslag vanavond 9:45 te zien bij KRO NCRV op de NPO. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. En we spelen hem vandaag met Ruud Grondel uit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Even schakelen. Ja, even schakelen. Ja, dat is ook dit programma. U kunt nieuwskenner van de week worden. Wint u €100 in de eerste 100 aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. En het aantal punten dat u verdient bepaalt de nieuwsfactor. Heeft u weer nodig voor de tweede ronde. Ah, fijn. Beginnen maar. Ja, is goed. Я хочу прежде всего поблагодарить граждан России. President Poetin zei in een eerste reactie dat Rusland sterker zal worden dankzij zijn winst. Volgens de officiële uitslag won Poetin de verkiezingen met ruim 87% van alle stemmen. Al lukte het de oppositie wel om een stil protest te organiseren. Lange rijen om te gaan stemmen. Van legaal protest. Yes, it's a kind of protest. I don't have any illusions about the outcome of these elections. Het waren onvrije presidentsverkiezingen. Ja, de uitslag geen verrassing, want het waren dus geen vrije verkiezingen. Maar Poetin mag zichzelf de komende 6 jaar weer president noemen. Vraag 1. Uit protest werd gisteren massaal om welk tijdstip gestemd? 12:00 middags. 12:00 is goed. Oppositie had ertoe opgeroepen. Het was de derde keer in korte tijd dat critici op een legale manier van zich konden laten horen. Vraag 2. Poetin bedankt in een live toespraak de kiezers, burgers voor hun steun en vertrouwen. Hij noemde Rusland vervolgens een verenigde wat? Een familie. Een familie. Hij noemde ook de overleden Russische oppositieleider Navalny bij naam. Zeer ongebruikelijk. Noemde zijn dood verdrietig. Dan nu vraag 3. Luister eens hiernaar. Het oog of ga terug naar je eigen land. Hondeneter en sambal bij. Ruim een derde van de Nederlanders met een Aziatische achtergrond heeft het afgelopen jaar discriminatie ervaren. Had ik maar blauwe ogen, had ik maar blond haar. Ruim een derde dus van de Nederlanders met wortels in Oost-Azië, Zuidoost-Azië heeft het afgelopen jaar discriminatie gevoeld. Vraag 3. Bij Chinese Nederlanders ligt dat percentage zelfs op hoeveel procent? Gokje, 50. Het is 52%. Kijk even naar de jury. Nee, het is echt iets meer dan de helft. Onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, Fontys Hogeschool Tilburg. Vraag 4. Die problematiek speelt vooral in de publieke ruimte, in het onderwijs en in welke omgeving nog meer? Tjonge. Publieke ruimte, onderwijs en waar nog meer? Zeg iets. Restaurants. Ja, het werk is het goede antwoord. Ja, hoeveel domeinen heb je? Alle groepen maken melding van psychische klachten. Vraag 5. We laten u een fragment horen. Let op, wie is er aan het woord? Ik merkte gewoon dat het eigenlijk een paar rondjes... dat ik er eigenlijk niet normaal op kon staan. Dat het gewoon echt veel te veel pijn deed. De ene ding weet wel zeker, het zwelt enorm op... en het doet echt ongelooflijk veel pijn. Schulting. Susanne Schulting. Ze moest vanwege een breuk in haar rechter enkel uitstappen in een zeer chaotische finale van de 1000 meter. Kunt u extra puntjes scoren? Makkelijke of moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp? Makkelijk 1 punt, moeilijk 2 punten. Laten we maar moeilijk gokken. De moeilijke. Bij de mannen stonden er geen Nederlanders in de finale van de 1000 meter. Bij de mannen, wie viel in de halve finales na een ongelukkige botsing met de Canadees? Namens weg van Jens. De wind, geloof ik. Hoe? Van de wind, maar dat is niet goed. Van het woud? Ja, precies. Ja, die bedoel je. Die won wel, hij won wel zilver op de 1500 meter. Bij de volgende vraag zijn er maximaal 4 punten te verdienen. U krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term. Als u het denkt te weten, zegt u stop, maar dan moet u het wel weten. Dan gaan we. 4. Ik ben ook een energy sucker. 3. Want ik deel flinke klappen uit. Windmolens. Voor 2 punten. Ik zou leiden tot stress, boosheid en depressies. En voor één punt, een groep artsen vindt dat de overheid de mogelijke gezondheidsrisico's van mij niet serieus neemt. Dat zijn windmolens. Windturbines is ook goed. Ik ben een energy sucker. Lever energie op, maar kosten ook energie volgens medici dus. En de klap van de molen, ik deel flinke klappen uit. We gaan het aantal punten dat u in de eerste ronde heeft behaald. Dat is 6. Vermenigvuldigen met de punten uit de tweede. Snelle ronde, 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Heel veel succes. De Nationale Nieuwsquiz. Welk land heeft vannacht opnieuw lange afstandsraketten gelanceerd? Noord-Korea. Goed. Wie maakte gisteren voor Ajax de gelijkmaker tegen Sparta? Ja. Nee. Bergwijn. De EU heeft gisteren een deal gesloten met welk land om illegale... Egypte is goed om illegale migratie tegen te houden. Het aantal mensen dat zich meldt als wat is het afgelopen half jaar gestegen met 50%. Klokkenluiders. Is goed. Welke gemeente gaat een maand lang ongeveer 120 asielzoekers opvangen in een beurshal? Nieuwegein. Dat is goed. Nergens in de EU werken mensen zo vaak thuis als in welk land? Nederland. Dat is goed. Hoe heet de Amerikaanse zanger die een gokschuld van 50 miljoen dollar zou hebben? Ja... Mars. Mars, Bruno Mars. Organisaties moeten zich volgens 20 Europarlementariërs gaan wapenen tegen wat voor computer? De Quantum Computer. Quantum Computer. De nieuwe single van welke Nederlandse zangeres is een protest tegen seksuele intimidatie? Maan. Davina Michel. Een vulkaan. Michel. Op welk land is voor de vierde keer sinds december uitgebarsten? IJsland. IJsland. Hoe heet de vulkaan? Reykjanes. Oh, nou, dus ik krijg geen punt voor. Jammer. Ik stel hem gewoon als bonus, maar ik denk dat weet hij toch niet. Het is trouwens het Schiereiland en niet de vulkaan. Oh, zo heet de vulkaan niet eens. Nou, u weet meer dan de makers van de quiz. De factor was 6. Het kanon, zo noemen we die tweede ronde. Dat is 8 punten. Dus 6 keer 8 is 48 punten. Nou, dat is een redelijke score. Maar wel even tot vrijdag wachten hoe het allemaal gaat aflopen. Dank dat u er was. Ruud Grondel, zometeen Sven Kokkelman. Sven opeens. Sven, wat ga jij doen? Herman, goedemorgen. Ik ga praten met De Nek. Pardon? De Nek. De Nek van Caroline van der Plas. Dat wil zeggen, zo staat hij te boek. Namelijk, zij is het hoofd, hij is de nek. Kortom, de tweede man van, of de eerste man, maar in ieder geval... de workhusband van Caroline van der Plas. De grondlegger, een van de grondleggers van BBB... naar het congres van afgelopen weekend. En tevens natuurlijk formerende partij, Herman. Zometeen in Sven op 1. Hartstikke goed. Ik bedank Mirjam de Jong, Peter Hutting, Shahib Sana... en onze spraakmaker Jasper Kuipers van Dokters van de Wereld. Veel plezier bij Sven. Dit was een programma van...